الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة عنكبوت ونزول کی پس دا سورة روم ندی سورة قصص بس ذکر کو ربط و مناظبت یو داو سورة قصص کی تسلیو نبی علیہ السلام لا و تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام سرا سورة عنکبوت کی تسلی دا پار دا مومنان دا دویم داو چې مخکې ابتلا د انبیاو ذکر شوه پیغمبرانو باندې امتحانات راغلي دي سورة عنکبوت کې به ابتلا امتحان د مؤمنانو بیانې دریم داو چې قصص ختم شوی وو پرد شرک فی الدعاء لا تجعلوا مع الله الان آخر لا تدعوا مع الله الان آخر حدیث صورت کی ترغیب ذکر کی جہاد تا تدغی توحید دبارا سلورم داو چې څنګه مخکي امتحانات ته موسی علیہ السلام پنځه قسمه بیان کړل چې کله د فرعون کور ته او کله مدین ته کله شعیب علیہ السلام کور ته او کله کوی تور ته او کله د فرعون دربار کې داسي ابتلاګانې باندې موحدینو ذکر کوي په دې صورت کې کیا سلور دي رب تی یزید او چې مخکې قصص کې ویلو ابتدا کې نتلو علیکا من نبی موسیٰ و فرعون ندی صورت کے وہی اتلو ما وحی ایلے کا تیم بیان کا تیم الولا بخل قبان لکا اللہ اچھے دقارون پبارکی ویلو فخصبنا بیہی و بدار الارض اغلی منگ دا سے عذاب ورکو چپ از مکہ کی مغرق کو مدی صورت کی با سلور قسم نوخی سلور قسم نراغلی دا عذاب نو پا خلق باندے اپورا سلو اختم کی وئی فکلن اخذنا بذنبی فمنم من ارسلنا علی حاسبا فمنم من اخذتو صیحت فمنم من خسفنا بالارض فمنم من اغرقنا سلور قسم راغلی اوام داو چه مخیوین اللہ قد اهلکا من قبلی من القرونی دا قارون زمرن پوئیگی چه اللہ زدن مخی سمر قومن حلاک کریگی من واشد منو قوتن سورہ عنکبوت کی بداغی وضاحتو کی چه کم قومنو داغی نمبو آخل باقیدہ سورة قصص کی مویلی ما کنت ترجو ایل قائلیک الکتاب استخدا امید نو جماعت با اللہ کتاب را کئی قرآن بنا دلی تو قرآن عظمت پیان شو سورة عنکبوت کی بووی چدا کتاب کافی نہ دے اولم یک پیم انا انزلنا علیک الکتاب اتلا علیہم دا کافی دے خلقو دبار اغس انہم یہ ویلیو تا پخانو حق پرستو علماءو صفاتو کی جویزا سمع اللہ و آرزو عنو تاغیو دیر خصوصی امتیازی صفت تارے چکل دا سلغ و خبر واوری نیراز تکی دی صورت کی بوم و یعام چیا عبادی اللذین آمنو ان ارضی واسعاتن یمو منان بل پلار شیکنا دی لغویات او د شرکیات او د زینا لار شی الله یزما کزما خو فرا حداکن هجرتو که دی خلق نزان جدا که رب تی اسمی مخی بیان شو چه اللہ مولا شجاعت راکی پا قصہ دا موسیٰ علیہ السلام چون اڑو کورن مشرکان پشان دا کور دان کبوت چڑون کمزوری سورت دعوی دا ابتلا پا ممنانو باندے او صورت کی سلور باب دی اول باب دی دیار لسو آیتنو کی او دو بیا سوار لسمنا پورا سلو اختم یو کم سلو اختم پوری اب یا دریم باب دے سلو اختم نا پنز پنز استم پچ پن چپ پن پوری او سلورم داغین ترخرا دیوال باب کی چدیار لسیاتو ندی دمو مینانو ابتلا سلور قسم بیانی چی پا ہر مومن موحد باندی دی دنیا کی سلور قسم ابتلا رازی اول لخپل نفسنا چی دینا دیر مشکلاتو کی پرو نفس و تیوسوی اللہ رب العزت و تبل سوی نو پورا مقابلہ دا امتحان دے پدبان دے نفسنا شپکم آیات کیوئی فمن جاہدا فإنما یجاہد لنفسه مجاہد با کہے کن اقبل نفس سرا دن بزان خلاص ہے دا دویم ورپسې ذکر کوي ابتلا د مور او پلار چې به ابدي مخې ته وي او تا به نه پرېږدي مقصد ته. ناتم یاد کیا بیانی واسن الانسان بوالدین حسنا وین جاہدا کا دیکھے با مجاہد پکاری کا نخوا آغا طریقہ چی قرآن خولی دا دری میں ابتلاوی دا عام دنیا پرستو او جاہلان طرفنا چی اغیبا قسم آقسم خبری اعتراضونا او بدی ردی ہوئی دید پارا چتا پریشان شی او تنگ شی دا خبر اپری دی لسم کی ہوئی امین الناس من یقول امننا باللہ فیضا اوزی فی اللہ یا لفتنا تنناس کازا باللہ چه کمزوری بے حوصلی ناغا دا خلقو دا دی خبرونا دا بد و ردونا تمرا تنگ شی چه دا خلقو دا خبری تا دا اللہ دا عذاب نا اتوم دیر سخت اخکاری سلورم ابتلاوی دا اغی مشرانو طرفنا چیا استازانی او یادا سنور سپیرانی مشرانی اغی بتا منی کئی چی دمونگ حال تاو گورا سنگا وقتی رو پا خاموش ایسرا تم دا سکاو کنا او کته ته وای چې زه د الله نه یریږم قیامت کې تاسو کی زمانہ ناغي دې دغه مونږ زمواریو تاسو مشران دي ښا تاسو وای چې ته پری د اخرت ته پری د ګنا مونږه پوښاو دا سلور ابتلاګانې راځي په حق پرس باندې دا ولی سوال بابو ازویم باب سر سمایاتنا شروع کی گیا سلوی اختم پوری او دی کی دی ابتلاو دی امتحان نوعیت بیانی دی امتحان بسنگ ایرا دیر گران بئی کاسان بئی وقت بے سم رئی اپا قید نوح علیہ السلام کے با وقت بیان کی چیغت او گورا نو نحنیم زوکالے تیر کریو نو وقت دم را دیر دے ابراہیم علیہ السلام پا واقعہ کی باوئی چی سختی پا کی دم را دا سلی رشتم کی وئی فما کانا جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه. داري سختي دغدانو چوي قتلك ويس وزوي او سلورم واقع دلوت علیہ السلام ذکر کئی چکل دا ابتلا بداسی چ خلق به استهزاء کئی ٹوکے بکی در پوری اکا دلوت علیہ السلام تیچویلیو او سلورم دا چ تکذیب بکی اکا شعیب علیہ السلام اور بسی نور قومنا پیاد ویم باب کی سلو اخترنا پچپن چپن پوری مثال ذکر کئی دا آلیہو دا مشرکینو او عجز امور مصلح بیانی اتل ما وحی ایلیک من الکتاب بیا سلورم باب دا 54-55 تر اخره پوری اوی کی ترغیب حجرت تا او دیو سلور شبہات و جوابونا ترغیب حجرت تا او سلور شبہات و جوابونا چدا حق پرست رازی ایدے کل حجرت کئی بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دي اول کی بدا دو دعوی ذکر کی چیزی اوی تعلق دا مومنان سر دے حق پرستو سره دی او دبلی تعلق د مجرمانو سره دی چم حزب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سا ما یحکمون دا ولی دعوی مطلب دادی چی اللہ وی ډیر خلقی چی اغی آمننا وی دعوی کئی چی مونگ ایمان راوڑ دی ادی پلا دا سوچ نه کوي چې دې سره په دنیا کې مشکلات راځي دې سره په دنیا کې امتحانونه راځي نه نوې بس چې مون کلمه ویلې د نزدغه پوره ده په دې مونږه جنت ته ځو نو دې اوله داوا کې د دې رات کې چې نه دا خیال ستاسو غلط دی ولی تاسو تاریخ وګورئ بخوانو منانو چې هغوی صرف په دې کلمې باندې نجات مونځ دی کنه امتحانات پرې راغلي دا خیال مو کوي ښه احزب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ایا ګمان کوي خلق این مراتینا مومنان او حق برستی چیدی او بری خودشی بی امتحانا این یقولو آمنا صرف پدی چوائی چمگا ایمان راوڑ دین بس داولا پورا دا پدی با نجات مومی پدی با جنت مومی وهم لا یفتنون اب دی باندې به امتحانو نن کی د الله طرف نا حدیث خدا نه غلې چې د بدر پروز باندې د حضرت عمر یو غلامو آزاد شوه مهجع بس ناسا پا غیبانا غش راغی او غا پیولا گیدو شهید شو مورو پلاریو بی بیوا دانوی قادو بکڑو ټول داسې پریشان شو داسې غمجن شو داسې چې حضرت عمر باندې هم دا غي د وجه نه بوج راغی هدایت نازل شو چې دا باران سره به خټی نه وي دې کلمې سره او دې ایمان سره مشکلات نه وي چې تاسو دومره پریشان شوي وهم لا يفتنون عذيبان دي به امتحانون نشي كي دي کلپ قتل سرا کلپ زخم سرا کلپ قسم آخسم کنا دا خوابا کی راضی کنا لاوی جسو کلموی نمخ کی دا سوچو کی چی دی کلمی سرا دیر مشکلات تی نبی آدی راضی و داخل دی کئی نم دی لکی امخ کی دا سوچ کئی گوره داو دلیل ذکر کوي چې تاسو وکه کنا بخوانو مؤمنان ولقد فتن الذين من قبلهم الله حلفيه بیان کوي وا علماء قد قسم معنا پیدا کوي چې زمادي قسمي په خپل ذات چې مې امتحان کړی دی پاکستانو چې مخکې د دینو مخکی امتنو که مومنان بی امتحان سوک ندی پاتی شوی ہاں پا دی امتحان کی حکمت سدے فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوهُمْ نُخَامَخَا جُدَا كِي اللَّهُ اخکارَ كِي اللَّهُ قَسَان شدہ کلمه پر اشتیاوی لذا صدقوهم او الله سره وعده پر اشتیا کړی دا چې ما ایمان راوړې ده دا وقار کیږي په امتحان سره ولعلمن الکاذبین او خامخا کار کوي بل دروجن دا به حکمت دي الله ته معلوم دي د مخک نه ولعلمن زمانا چ مخلوق ته احکار کوي چې خلکو پی جنې رښتینه او دروغجن په دې به پی جنې ها دا ورې مخ کې سورته آل عمران کې الله ذکر کړیو ها چې ما کان لولی زر المؤمنین علی ما انتم علی حتى یمیز الخبیثه من الطیب دا جل کنه ها کله ته یو نو مخلی کله بل ها صادقین او کاذبین او طیب او خبیث دا وجودا کوي دا یو دعوه ذکر شو د مؤمنانو سره تعلق چې کلمه وای نو غره سوچ کوي ایمان راوړې امن نه وای نو سوچ کوي چې بیا رستخ په ایمان نه ها د دې ما داوا کې هغه خلق سره تعلق دی چې دا ټول امتحانات په مؤمنانو دا غیظ لاس ناراضي ښا مشرکان دي کافران دي ظالمان دي خبيسان دي ټول عمر مؤمنان د دې لاسه تنګي پریشان وي او دریرو دخلینا دا واسقی چی اللہ دی لیس نشتا نو نوالا مرک شتا نوالا مرس شتا نوالا دا شین اسمان تندر شتا نوالا دا یا خدا یا نوالاوی ارسو والاشتا خلو صبر کوئے کنا ام حسب اللذین ایا گمان کیا وکسان ظالمان مشرکان یعملون السیئیاتی چې ټول عمر یې شرک کارونه کوي قرطبي وای اشرک ها دې سګمان کوي ان یسبقونا چلې زی په زمان اخلاص شي اخر په کومه طریقه واخلاصي دې دا ګمان غلط دی وسو ته دنیا کې ډیر سنوي ما اما دې له پوره تنظیم کړی دی پریا مومنانو پریشان کیږه ما او تاسو به وینئ تاسو به ولاړی تاسو به ننداره کوئ ازو به دې له عذابونو ورکومخه دې سخی اللي چې دې به زمان اخلاص شي سا اما يحكمون ډیر غلطه فیصله کوي ها دا ډیر د بې انصافه فیصله کوي ها اوس باغ امتحانات شروع کړي اول ترغیب ذکر کړي ستا برداشتا چې مؤمنانو دې امتحانات کې وتا سو کامیابیږي خو په یو شرط باندې کم شرطو کمرګ منه که قیامت منه که الله سره ملاقات منه به امتحان هیڅ نه دی دا هوا چا تګرانا چې دغه نه مني ها من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أغسوك جوميت ساتي ذا الله ذا ملاقات دنیا کے جون فدي عقيدة بانده و فدي نظرية بانده تيري كي دمون با الله سر ملاقات کی فدا عقيدة ساتي سو کوئی جواب آغاد چه صورت کهب کراغلے ہو اخر کې 110 کې فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا دا جو چې څوک د امید ملاقات ساتي نو عمل لیکي عمل صالح اشرک دنه کوي غره ها او څنګه دا جواب راوباسي دې صورت مناسبه چمن کان ارجو لقاء الله فليجاهد دیو مجاهده کوي کنه اسه ملاقات الله نه حاصلې او زه دلیل له فإن أجل الله لآت یقینا چې هغه ملاقات الله را روان دي او اجل مراد لقاء الله ښه من کان ارجو لقاء الله فإن لقاء الله لآت او صحیح خبر چې د الله ملاقات را روان دی کیږي به ان شاء الله دې ترغیب ذکر کو چې دا عقیده څوک ساتي کنه ناغت امتحانات هیڅ نه دي دا عقیده ساتل پکار دی ها هو السميع العليم اغا اللہ دے وریدن کے پوا پارس باندی دا اغا اول امتحان دے چول پدبان دے امتحان راضی دا خپل نفس تا طرفنا ولی دا انسان نفسو دیر سہولتو نگواری دیر خوشحالے گواری دیر مزی گواری او خلقو تا گوری امزولو تا گوری پلوانو تا گوری چیغی اغا دی گورا مزی کئی او خو خوشحال دی او ارس و دیر دی ادامون دا پاریس نیشتا دا ای دا نفس دیر مختلف وسوسی دی چه انسان تے کئی کنا ویا مزی کئی خوشحال کئی خو خبری چس کارو نا کئی اوی خوزان لآخرت خراب کو خل نے عمل لامی خراب اکڑی تب آغا سکارو نہ کہے نا دی نفس تا دیو ہے چی سمشا گورے آو زستا د پارزان نشم غر کولې چې کاله لیو کا رامای خورا وړې باو جمع کوي باو او کپره دې یو که خپلې کارسي هو ها ته زما پلار وای چې ومن جاهدا هغه څوک چې مقابله کوي د خپل نفس سره پنما یو جاهد لنفس یقین دیو کی چې د دې مقابله او د دې مهنت او د دې مجاهدی फायदा د خپل ځان دا الله یې زما په کې سنشتا زما په کې سدي الله یې زه خو د چا فایده ته نه محتاجه خو یې بندا ځان لکه په خپل به ترستو اراحت و رم حاصل شیو آخرت بده خیسته شی چنن تا ده خپل نفس سر جهادو کی نفس تووایا چه ده با اول جهاد ستان شورو کومه ناو تووایا ورخا چه بیا خپنی ده با اول جهاد ستان شورو کومه الله اکبر ان الله لغنی عن العالمین بشک الله خامخا بی نیاز دی ز مخلوقات نا دغه پکې هیڅ خپل فائدہ نشته دی هغه پکې ځان لسو لالچ نشته تا ته وی چې کو په دې نفس دی قبضه وکړه غلبه دی پی وکړه ا دې لکه د بنی اسرائیل د غوا لال کو بس ژوندې به ګرځي سړی ژوندې شي کنه خا دا یو ابتلا ذکر شو وګوره د هر ابتلا نه پس به الله بشارت ورکی دا د الله شان ده سلور واړو هر ابتلا نه پس به الله بشارت ورکی مؤمنانو ته دا ولي حکمت پکې ده چې سخت دي تیر کړه رازکی نه پارام باندې او خو خوشاله ډوډۍ وخوره چې اوس کا او خیر دی الله به خیر کی خواه چې به یو سړی سخت تیره شي نو ته وله تسلي نه ورکوې نو ځکه وایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان یې راوړو د الله توحید یې قبول کړ او عملی کو عمل صالح د دې عقیدې دپاره سخت تیرې کړې مقابلې یې وکړې او د نفس سره مجاهده وکړه لنکفرنانهم سیئاتهم الله وعده کوي ښه ډېره زبردسته چې خامخا ضرور به ضرور زبلری کوم د دې خلقنا تکلیفات تکلیفات به نه مړه ته چې خلقو ته ګورن پاغی با تکلیفاتی یا پاغی با مصیبتو نی یا پاغی با سختی اتا بانده با ایس تکلیف نی تا دی دنیا کی یادی خوا تا آخرت اغا ورست بیانه لره با کم دا دینا اغا دیر تکلیفو نا دیر مصیبتو نا دیر غمو نا تا دی دنیا کی ولنجزینم احسن الذی کانو یعملون دید آخرت جزا ده او خامخا بدل بور کم دیتا دیر خیستا عمل چی دی کرده ده او کنا توحید خیستا ده سنت خیستا ده او دی توحید او سنت پار هجرت خیستا ده و جهاد خیستا ده دا ټول احسن اعمال لی احسن رضی کانو یعملون یو ابتلا ذکر شوا اور سر بشارت پی وسخا دویم ابتلا ذکر کئی چې د خپل نفس نخلاص شوی زخوا چې هغه دی کمزوری کنو اوس به مور او پلار د سره مخامخ کی ولی معاشره خطول خرابه ده مخلوق خطول رسمی رواجی ده او مولا بدتی دی اٹول کار خراب دی امور او پلار خو پاگی پسی روان دی او چه تپا که داما سلاو که چه وحده لا شریک له ناگی با تاویی که داری سووی دا سار پا بانگ که ملا بلا داری سووی دا خبر خو مونږ ته خپل استادانو نه لکړي او اته ته بالکل کر خراکاږي چې دا خبره ونه کوي دلته مونږ د مور او پلار یو چې مونږ سکون هغه بکې وې تاسو خدا کوي چې بس باباګانو په ذکر دې اپا چا باندې ڈیوی لگوئے چا باندې جانڈی لگوئے او چا باندې پماچس کے سپین کارے زوڑان کے ٹاٹے والاور کے چی زی برا کے خوگور سپین دا دین دوئی مورو پلار سرا مقابلہ جوڑا شوخا نوال اللہ رب العزت وئی چوال خود مورو پلار مرتبہ او حق معلوم کا چو دیر لوی حق یا دیخوا دیر لوی حق یا دیخوا دا حق نا بے انکار نکے دا مورو پلار خوا لیکن دوی ما خبرہ تداکو ما چو زما دا حق نا لوی ندے نوکا دا دیدوار مقابل راشی چو بل زما حق دی بل بل استاد مور او پلار حق دی نو هغه به پریدي او زما حق به اخلي دی مطلب دی وصین الانسان بوالديه مونږه وصیت کړې دی انسان ته په حق د مور او پلار کې د سشي وصیت حسنا د احسان او د خصلوک او د ادب او د خدمتو او د اکرام او د احترام دا به کې کنه چې څه خدمت کنه بس مخبت نه نه خپل کار به پریزي او د دې کار به کې هغه پسې وظیفه ته دنیا په کارونو کې ښه چغید نه خپن شي هغه ناراض نشي اوس کې جره مقابله رااله وین جا حدا کن کدا مورو پلار تا باندې زور لگی لی تشرک بی چه تشرکو کی زمان سرا ما لیس لکبی علمن اغا شرکو چه باغی ایچال دلیل نشتا نبی تالشتا نبل چالا فشرکو دلیل نشتا کنخا فلا تطعهما پدی که بے خبر نمانی تکه دا اوس مقابله جوړ شو ها یو بل د الله حق دی بل بل د مور او پلار حق دی د مور او پلار حق به پریزي د الله حق به اخلي او شرک به سر مرګرتیا نه کوي دا پوره امتحان دی انور به خوشي کینا او پریزي به نه دا هر وخت به زی راضی ته پوس وکي ها اگر غاغی تا توی چه مراز او زمون تا تاجت نشتا چه خبرم نمانینو منگستا خدمت تنیو ناستو دادا لگیا بی خوا خطبہ پریدی بینا احسانا حسنا تیویلو کن خوا الی مرجعکم اللہ ما تاستاسو در طولو واپسی دورات للی فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ زبا خبركم تاسو بحقیقت داغی عمل چه تاسو کرده و تخبنن پا دنیا کی نشکولی چه داری را گرانا دا خامخا مورو پلار دیو دا مورو پلار دیر حق دی و اشتاکا ناغی کی خوشک نشتا ولیکن دا اللہ دا حق امرخو ندی کنا چې تو داغی دو وجه نشرک کین و دا اللہ حق پریدی بما کنتم تعملون. تا دویم ابتلاع و امتحان نور پسی بیا بشارت ذکر کن تا دید پارا چگوری تا امتحانات خودیر تارخ دی کنا ولیکن دا خواگور پسی مباور کنا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات یا کسان تیمان روڑو اب یا دغس نیک عمالی اکول لاغی ایمان دا حفاظت پارا لنو دخلنهم فی الصالحین. دے بلشان دے بشارت ذکر تھا اللہ ویز وزیل را یو دے کما دنی کانو خلق سرا پا جنت کی وعدے و سرکڑے التے خویلنو کف پرن دنیا کی با پی سہولت راو لما ارزل توی خامخا داخل و کمزیل را پا صالحینو کی دنیا سروم لگی دیشی لنو دخلنم فی الصالحین. اللہ وی دنیا کی بدلہ دا سی مرگریو گورم چیغب صالحینی موحدین بی او دا سی جنت کی بدیو مغی سر داخل کما شامل کما. دریم امتحان و ابتلاع دا مخلقنا چیغی تنگول کئی دین امراد سوک دی تنگول کئی دا عام خلق خواه بچه موحد اوی نی کنا او نشورو باو کی سوک با دی پیجنی سوک با دی نپیجنی خواری او با دی تنگی ای بچه تا راش کنا خبر وارا او پنج پیریا بل باوازو کی مڑوی وابیو توایا پنج پیریو تموایا دیتا خوابیان وی خواه خواه ها د تاوی د چانه سبق ویلې نو ته ساريته به د تیان وې چې سبق د تی وی کتاب دی وتا غواړو خو که به د تیان نو اوس به د تیان شو او دا سبق به تاله فائدہ در کی دا لګیا وې قسمه قسم خبره ها اکل با توی چی مسئلہ کوار دے چکے خودل تبہ نکے دی جماعت کی وزمونگ نسوک مسئلہ نکی ہوئی خوا دی بیاو تا بالکل اعلانو کی خوا دا مشکلات تی کنا دا عام و خلقو نخوا نچی کمزور گن تی پنج پیرے ہی کنا اگر دم روی ریگی چی اخدائی تو دا خو ډیر ګران نه ده ټول خلق خلاف دي هغه پر دې څه کوي چې خپل هم خلاف دي خپل جماعت ته من پرې چې دلته کې با من نه کې دلته کې با تقریر نه کې اوس نو بس هغه د یری د وژنه هر څه پرې دي ښا از دې خبرو نه دومره یریږي الله وي چه زمان ده عذاب غم و سره نشتا چه گنی اغا گران ده و اغا دیر سخت ده نا نا نوی دا دیر سخت ده خواه و من الناسی من یقولو بعض خلقنا اغا کمزوری موحدین من یقولو چه وی آمنا بالله منگا خویمان روڑه پا اللہ باندی منگا هم دا اللہ توحید منو امنگا هم بس لگی آئی خواه خبر خونه دی کنا سوچ خونه کڑی کنا پیزا او دی فی اللہ کلاچ دل زرر و اکلیشی دل لاب دین کی دل لاب توحید کی جعل فتنة الناس کعذاب اللہ دیو گردی اغا فتنة اغا سزا اغبا دیر دید خلقو کعذاب اللہ پشان دا عذاب دا اللہ خواه لکه دا اللہ دا عذاب نا چه خلق یرکی او ځان ساتی کنا دا قصد دا دی خلق دا دی خبرونا و دا بدوردونا و دا تکلیفونا ځان ساتی خواه نا دا دکار دا سوی خواه اللہ میمین قیم وی فر من علم عذاب الناس دیو تختیدو د خلق د هغه عذاب د درد نه هغه نشي برداشت کولی اله علم عذاب الله هغه درد د عذاب د الله تا او چیرې هغه به دوره ګران نه وي گزاره به وکي خدا د خلق دا او دا خډيره ګران ده دا خو زمونږ نه برداشت کیږي ښا نو زدا چلو کو ها چه ده خلق و آغا درد و عذاب و آغا اغی نو یری دو اغی سر مرگرتیا اکڑا روغی اکڑا صلح اکڑا اغا عذاب ده اللہ و تمامولی غن تخکاری ده غیرو سا پرواون ساتلا ده هر باطل پرس حال دنیا کے ننغا ها ده معاہد حال جدا ده چکلا کی کنا اما المومنو فقد فر من علم عذاب الله مومنو موحدو اگر دا اللہ دا عذاب دا درد نا دا سخت نا تختی دلی دی او چی دا نشم برداش کولتو او یتحملو علم عذاب الناس ادا خلقا وی دورا گرانا ندا ایبا بدی ردی دی کئی با کئی با دغه برداشت کو لیکن دا الله عذاب نشو برداشت کول دي دوالو کې څومره فرق ده ها کله چې zarar ور کې د تعالی الله په دین کې نو ګرځي هغه سخته د خلق او هغه فتنه د خلق او پشان د الله د عذاب ولین جا نصر من ربک کله کله به کدا سی وخراشی چې مسله خرشی او خلق دیر شي موحدین دیر شي ښا توحید الله غالب کی او شرک او مشرکین مغلوب کی دا وخت راضی کنا دی به بیا په وخت کې راضی ښا مخامخ به راضی او دا لافی بکی ښا کراشی چره مدد طرف سان چلا دی مسلی لغلبور کی او دی جماعت لان لیکولن نخام خادا خلق بیاوائی چننا کننا ماکم من خطاو سرو کنا اننا کننا ماکم او منگا وقتاو سرنو یا وقت کی انو مملک لیو نو بیا سے چلو شو ته خو ډېر وخت پس رالی انا کننا معکم څه چې مونږ سره وي نو دا زوره وقفه په پکې ولې رااله اولیس الله بعالم بما فی صدور العالمین ولې الله نه دی خبر دا هغې رازونو نه بما دا هغې عقیدو نه چې په سینو د دې مخلوقات کې دي و الله خبر ده ښا چې ستا عقیده صحیح نه وکنه تا به چې زور راغې نو استقامت دې اختیار نه کو کنه ښا نو ته د جماعت بنده نه داسې خلق په جماعت کې نشي راتلی چې هغوی بس د خوشحالۍ په وخت کې هبیا د امتحان په وخت کې نه ښا بیا اللہ رب العزت آغا حکمت بیانی وَلِعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا خام خواب اللہ اخکارکی پدی امتحانات سر اغا کسان چی مومنان دی مخلصین دی او خام خواب اخکارکی اللہ منافقان نمونے و تواغست دلتا خواب دو سغا سلورم امتحان دے اخری چه موحد چرتا کشر نوی نوی راوتی و سبق لن او توحید واوری دو قرآن واوری دو اچه اس واپس کلی ترانے ناغا مسئلی کئی دے خلا دڑب نینا دے خبر خوا مسئلی کئی چه خلق خبر شی نو هر اروز جرگی رازی خوا تا بالکل پو مونگ با انتیر شوی دی کنا خوا کلبا دمشرانو جرگا اول خوب استازان رازی د جماعتونو امامان براد غټ غټ پټکی وی आवाज جوړ او استاپلار توکینی شهر د دې کم ځای کې تعالی غلو کم سبق یې کم ځای ویلې ته خو بل شان خبرې کوي نو پلار به ته وی چرولې تاسو تو کال کوي جنې توازو کا اونو تا براولو تا تا بوئی چی دا استادان راغلی دی بوئی چی دے گمراہ شوی دے و خراب شوی دے و بلی لار تاوڑی دلی دے و نبت تا بنور سنو ہے تو صرف داو ہے چی ٹک دا دی خپا دی دمو استازان دی نظب اینکو ما خودی دی دا دی مواری واخلی چی قیامت کی بدی ما دا اللہ دا عذاب نخلاص کی دا دی مواری دی واخلی نو پلار اغی توقات نو اغی سرو نخکت اکلو پیرمونگو دا دی مواری نشو آستے نا پلاری او خیارو و تیوی خواه چه دازی مواری نشه اغسطه دین اخو معلومی چه دما دازی پا حق ده او اغطه بچی ها کوا مسئله خیر پلکار بکر چه بدیو نشه نبیابا مشران حاجیان سیبان حجی کلی که داز پندرو بی اغبر آولیو او ناس وای چرده لک تاوایا او دا خلق پیٹرول خاپا دی حدیث را زمونگا پلولے و زمونگا غم خادے خرابی گی دا دا ملکو دا دیر اگران رکھا دکا آخر تبا کمی ہو تا جواب کہیں وقال الذين كفروا للذين امنوا اویلو هغه کسانو چې کافرانو مشرکان دي دی مؤمنانو ته موحدینو ته تبعو سبیلنا چې زمونږ په طریقه باندې راځي ها زمونږه طریقه او زمونږه مشرانو طریقه د دې تابعداري کوي ګوروته فاغاو با پاکی زور ورنو چکل آگی تاوی چا مون دا اللہ نیریگو مون دا قیامت نیریگو نمشرانوی ولنحمل خطو آیاکو ما مونگستاو دا گناونو دی مواریو امر دا خمانه دا خبر دا او مونگ دی مواریو کنوی تا گناه سکه مڑاو ولنحمل مونگ با اوچت کو مونگ با برداش کو خطوایا کم استاسو گناہونا تم را زور آور دیخوا اللہ وی دروغوی وما هم بحاملین من خطوایا هم من شئ ندی دی اوچت ان کی او دی مواری غست ان کی دی گناہونا دی خلقنا زرام دادی چوی چوال نحمل اللہ انہم لکاذبون داو دیر دروغ جن دی کنا دیغه په دین نه دی خو چې وی وس دی دا خبره نه کوي ته چې زمونږه هم بدنامي کوي خلق براته مخراړي چې تاسو به کې دا مسله نه وکړي د باباګانو نو موږ به سوای بیا نو دې لپاره ارسو وی دی ښا ولیکن دا خبره ډیره خطرناک او کړه چې هزار ګنا زمونږ په غاړه دی مطلب ولنحمل خطواياكم استاذ هزار ګنا زمونږ په غاړه ځکه قران جواب وغت کو وی ولا يحمل الناس قالهم خامخا بدغه خلق اوچت کی هغه خپل ګناهونه دا هم ور غټ ګناګار دي کنه شرک پذی کیشتا بدعت پذی کیشتا رسم او رواج پذی کیشتا ارزه بغیشتا نو یو خدای خپل درانه ګناهونه دي ښا هغه خو با اوچت کی واس قالم ماس قالم انور درانه ګناهونه سره دغه خپل ګناهونه دغه کوم دي دا د خلق چې گمراه کړ دا مقتدیان صاحبان دا عوام ولی غیم په دې نظریه راړولې دي کنه او غیلم پوره اعتماد پیدا کړی دي کنه چې زمونږ کار صحیح دی زمونږ د عمل ټیک دی او اسقالم اسقاله نګوره دو انډی خو په دې باندې پراته دي دو انډی شو کنه دې ته انډې وي ښا یو د خپل ګناونو ابل د عوام چې گمراه کړی دي ښا ادیبه کې دلته کې بلیات کې چې ول نحمل خطوایا کوم هو الله رب العزت وی چې د دریم ځای خو پکې نشتا دا ډېر غټ خاري نو معمولی خر خو تش دا بارو ریشی دوان دی کنا ادریم خواسره نشی وړي فالله رب العزت وی دی ډېر غټ خاري نو دوی و سره ادریم وړي چې وی ول نحمل خطواياكم ولا يسالنا يوم القيامه اما كانوا يفترون خامخابه تپوس کول شي د دې خلقونه پر د قیامت اما کانو یفترون د دغه عملونو چې ځان نه جوړ کړی دي یو خدای جوړ کړی دی چې هاوله شفاعونا دا وی الله سره زموږ شفاعت یان دي بلې ځا جوړ کړی چې تخذ الله ولذن نازولی بش منی کنوي ها ها اما کانو یفترون نو عوام خلق لیم دغه عقیده جوړ کړی وس کړه هغه یو مقتدی سره کینی سر امی انو هغه بم دغه وی چې نازه ولشته کنه ولې تنه مانی ګورو دغه ته ویلې کنه ها هغه سې دا ټول یې اخی دي په هر څه باندې چې ګوردا مانځنه پس درې د واګانې خامخاشته او دغه دی پمړی پسې درې ما خامخاشته او بیا د جمعیش په بیا زلوی اختیه او دا ټولوی خیراتونه دي کنه زی خوې خیراتونه نه منی کنه ها چې کومه عقیده په خپل دي نو هغه دي عوام له جوړې کړې وي ها اما کانو یفترون دا اول باب ذکر شو دی کې سلور ابتلا امتحانات اول د نفس سره مجاهده او من جاهده دیم د والدینو سره دریم د عوامو خلق سره فاسقان فاجران چرسیان بنگیان دا خلق غیبت وی خواه توبه او سلورم بیا د مشرانو جرگی که غیبه رازی خواه دیم باب ذکر کی اوغی که دی امتحان مدخی چه دا دیر وقتی دا امتحان کنه اللہ رب العزتوی دا دی اس پتن لگی دا دی سواخ نده مقرر چگنی دور اخوه یا دور اخوه نی نوح علیہ السلام حال گورا ولقد ارسلنا نوح علی قومی بیشک مونگ لیگلی نوح علیہ السلام اقبل قومتا ولبی زبیم البسنتن اغب کی وقت تیر کا عمر تیر کا عذر کالا الا خمسین عاما مگر پنزوس پکی کمو خمسین عاما پنزوس کم زر کالے پکی تیر کرو دادا غد امتحان وقتو خوا چک دادار چا بدورا نئی فلکا اللہ تا علم دخوا بندہ با بی صبری نکی دورا وقت تیر کرو حسن بصری وی چکلا ملک الموت راغ نوح علیہ السلام تا لیقبض روحه روحیت ناغست نو قال کم عشت فی الدنیا نو علیہ السلام تاوی چه سور وقت دی دنیا کی تیر کو اگو تا سی حسابو که جدریس او کال میں پیغمبر نمخ کیو ابیا پنزوس کم زر کالمی دا پیغمبر زمانه و مزوان بیا چه قوم حلاک شو دریس و کالمی دا غین رستو تیر کلو نوالک الموت و طوی کیف و جتا عمر خوبا مور شوی کنا ارمان خوبا دی پورا شوی قال اغوینا مثل دارن لها بابانی بس وی لکه یو کوری چی دو دروازی ای ندخلت من احدهما و خرجت من الاخر پا یو دروازه را لما پا بل اووت ما زد دنیا پا مور سخور اخذهم الطوفان و هم ظالمون پسونی ولدی قوم لرا طوفان اسی نا ظالمانو کنا دا عذاب لائقو فان جینا و اصحاب السفینتی پس بچ کمونگا نوح علیہ السلام او مرگری دکشتے و جعلنا آیتا للعالمین اگر ظلمونگا دا کشتے دا نوح علیہ السلام عبرت تپار دا مخلوقاتو عبرت تپارنو آیتن چه خلق تن عبرت و آخلی یو دامت لبده چه سمر خلق حلاک شو سمر بچ شو داد چه دی کشتای که کم دین و دقا دی چرده که اللاوی اللا قلیلن مومنان لک دی مومنان لک دی دا کشتای والا دلیل لکنه تیگه سوره کسانو که ایخو طوله ده سارونه و ده سامانونه ده ککلی وان نیو عبرت پا دیمانا سرده دی مجرمانو لا و ظالمانو لا چکور نجاتم نشتا بغیر ده کشته ده توحید نا پا دیب اخلاسی که ابل پلا مومنان لبکی عبرت تھی چه خلق و راشه کشتے دنوح علیہ السلام تا دا توحید او دا مسئلہ تا دی مثال لکشتے دنوح علیہ السلام تا پلے غصویلیو یا قوم عبداللہ ما لکم من اللہ غیر دے بیانو کو چی مودے دی رضیات دخا تنگی کی بنا اللہ تا علم نجی سورا بی خا اوزور بزی ذکر کی دے ابراہیم علیہ السلام حال تدید پارا چی سخت با کی سمرہ دا چی مرگ با پکی عمرہ دی اکنا و ابراہیم او یاد کا امتحان دے ابراہیم علیہ السلام کلی چوی خپل قوم تا چلا یو گنے دا اللہ بندگی کوئے واتقوہو او دا اللہ نو یری گئے دا مخلوق نا یرم کوئے ذالکم خیر لکم دا قدستاو دا پارڈیر بہتر دا ان کنتم تعلمون کتاسو پوئی گئے دا دی پا حقیقت باندی دا اثبات توحید چو عبد اللہ دا طول انبیاء و دین دے نوسور پسیرت دا شرک انما تعبدون من دون اللہ اوسانا بشکا تاسو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا دا بوتانو درگاہنو و تخلقون افکا دا روخ دایا نم جل کری دی ارست براشی صحفات کی چا ایفکن آلیہتن دون اللہ تریدون دا روخ دایا اندی دا غیب عادت کوئے بغیر دا اللہ نا و تخلقون جوڑول تویلشی جوڑ کری دی پا دا روخ خدایا بین دے خودی دے پارا ہوئی پس ہوئی چی دادی چی جوڑ کری ہو دادی پا خیال کی بلسو نیکان بندیان ملائک دا وصل کی او دے داغی شکلو نا جوڑ کری ہو داغی شکلو نا خوچانو لی دلی او دی خیال داو چی دا جبریل شکل دے او دا دا شکل دے ان الذين تعبدون من دون الله بشكا كسان دلته او تعالی الذين زکوي ها چې د بوتو د غټې د دې عبادت چا نه کړي ده خو د چا نقل او د چا کاپی جوړ کړي واخا او مطلب یې هغه واصل لا یملکون لكم رزقا اغي سره سي اختیار شته ندی مالکان ساو دا پار دا رزق ذکر انبی ضرورت خود انسان رزق تا دے او اگی دا رزق دی موار ندی نسطی خوارے فبتوین دا اللہ رزقا طلبو کہ دا اللہ سرا دا خپل رزق وعبدوه وشکرو له اگا طلب دا دے دا اللہ عبادت کوئیں دا اللہ شکر ادا کے تا سبب دا رزق دے دا فراخے دے کنخا الی ترجعون دے اللہ تبا واپس کرشے وین تکذبو کتاسو دا مسئلہ دا روغ جن کنے چمال توکڑا چو عبداللہ دا تا مسئلہ نخ کاری تکذبو او تکذیب داده روح المعنی وی چوین تسمونا آلیہتا شفعاء عند اللہ سبحانہو کتا سوائی چنن نمون لرزق میں رق نرا کئی وزین ضروری کار داده چی دی اللہ تا دمون سوال پیش کئی بس ای فقط کذبا امم من قبلکم دغه سه دروغ جوړ کړی او ډیر امتونو مخ کې ستاسونه غریب هم د قوی چې زمونږ الیه چې دي زمونږ سوال الله ته پیش کړي په دنیا کې هم شفاعت او آخرت کې هم اما علی الرسول الا البلاغ المبین نشتا پا پیغمبر بانده بل سزی مواری مگر رسول دیخ کارام دا کلام کٹ شد ابراهیم علیہ السلام رستو و بیا راضی چه فما کان جواب قومی ہی خدامین که اللہ رب العزت دی مسئلی دا وضاحت تپارا دلائل ذکر کی پس بات دا قیامت باندی اولم یرو کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیده اے نگوری دا خلق سوچ نکی چو سرنگ اللہ پیدا کی دا خلق ابیا بے جوند کی پس دمرگنا سوچ خودی تا پکار دے چو یبدئ اللہ دا سلسلہ دا پیدایش روانہ دا روانہ دا خلقی بھی نہیں کنا انسانان پیدا کی گی نور مخلوقات پیدا کی گی یبدئ اللہ الخلق اللہ مخلوق پیدا کی کنا ثم یعیدو بیا بے جوند کی پس دا قیامتنا نوی چک چرے پتا سو پو بیا جواندون کی شکی کنا نو دیرون بی پیدایش تاو گو رہ کنا دا خود دلیل لے چی داوست سلسل روانا داو پیدا کی گی پیدا کی گی دا دلیل لے پا دیبانی چی بیا بے جواندی کئی نو لی پا کی شک کوئے سمع یعیدو ان ذالک علاللہ یسیر بیشک دا کار پا اللہ آسان دے سو مطلب چې دا په آسان دي نو بل په ګران دي نه الله ته ټول آسان دي او د انسان په خیال کې وي د انسان خیال دا دی چې د یو کار اول کوي کنه نو ګرانی وتا چیرې سمبر راشي کسمبران شي اسنه چې غلطی پکې وکما ډیر یریږي اجي او ځل یو کې نو په دیم ځل بیا آسانی کنه اللہ ما باندې بیا ژوندون آسان دی دارت زجر دی او تخویبی دنیاوی دی قل سیرو فی الارض و آیاتا چوگر دی پزمکا کی فنظرو اگور پنظر دی عبرت کیفا بدا الخلقا چسرنگی اللہ شورو کری دا دی مخلوق بدا الخلقا ولی مخی قومون تیر شوی دی کنا اخوستاسو نمخی پیدا شیو پا دنیا کی دا خو اللہ دا دیر پخوانا شورو کری دا پیدا کول کئی کئی کئی سم اللہ ینشو نشعت الاخرہ نبی ابل سوک نشتا ام دقا اللہ دے پیدا کی بے پیدایش رستی چدا ابدا منے نو اعادب ام منے کنا چدا بد امنے چی شورو اکڑی دا نماعات بخام خامنے خوا دا دلیل لی پاگی ان اللہ علا کل شہن قدیر بیشک اللہ پارسوان دے قدرت والا دے یعذب من یشاء و یرحم من یشاء قدرت یې دارې چې عذاب ورکړي هغه چاله چې وغواړي کغار سوره خلقي هر څومره ډیر قومونه یو ډیر زبردستو ولیکن الله ولا سزا ورکړي رحم وکړي هغه چا چې وغواړي ویلې تقلبون ادي الله تبا تاسو واپس کړی شه ترجعون معنا دا او انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء نه تاسو کمزوری کون کی الله لرا په دې زمکه کې نه په اسمان کې مقابله نشه کولی دا الله او نشته ستاو ده پارا بغیر ده اللہ نامیم ولی ان سوک دوست ولا نصیرون مددگار والذین کفروا بی آیات اللہ ولقائه اگر کسان چه کفر کرده فذی آیاتنو ده اللہ ده توحید دلائل وحدانیته ابن جوزی وی چگورا فذی کفر کرده توحید نمانی ولقائی و ملاقات اللہ قیامت نمانی اولائی که یعیسو من رحمتی دغار سوک چی دی اللہ وی زمان طرف نازی تا اعلان دی چه زمان در رحمت نم دی ناخلی بس نم یا اللہ غی خوارو رحمت پریزی نا هر مشرک چی سوال چلا سجتی نستا رحمت غوار او استاد رحمت سوال کوي الله وی کوي با واسه با کوي ها او دي بالکل نا امید شي زما د رحمت نه یا ایسو من رحمتي اولائک لهم عذاب الیم او دا خلق دې چې په عذاب دې دردناک اوس کلام د ابراهیم علی السلام فالقوم تا بیان شو دعوت یې ورکو مسلې بیان کړه ټول تفصیل سره فما کان جواب قومي الا ان قالوا اقتلوا او حرقوا پس نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام په حق داغه کې مگر داو چې وی خلقو یې قتل کې یو سوځوي دا سزا ده کنه امتحان ده د امتحان سختی څومره ده قتل او حرق د کړي دي خلکو سره ها مگر دا وی چې قتل کوي او سوځوي دا رد سزا ده نډیر تنظیم او کها پشا کو نه راځم کړه ورونه بل کړه پانځه الله من النار پس الله بچ که دل را دوور نه الله وی دا ګور دا واقعات سره ذکر کوي صورت که هو ابتلا د مؤمنانو ده کنه الله ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون بیشک په دې واقعیا کې ډیر دلیلونه دي عبرتونی د پاره دا قوم چې ایمان راوړي د دې لپاره بیان کې چې مؤمنان څنګه عبرت واخلي چې امتحان برازي تر دې پورې چې قتل او حرق ځکه نبی صلی الله علیه وسلم باه صحابه او طویلو ابو ذر غفاری ته یا ابو الدرداء ته چې دا مسله کوا او خلق لا دعوت ورکوا وین قتلتا او حرقتا وین قتلتا او حرقتا اگر کته په دې مسله کې قتل کړی شي اوس وځول شي او پرې دې بینا دا مسله بکه ها نګور ابراهيم عليه السلام الله د ور نه خلاص کړ د ور نه راووتو او نمروز وی ابراهیم علیہ السلام تا وی چیر از ستا دا رب ما نمخا او چتی دور نخلاص کی ستا رب دا غیر غیرتی داد کر او پتوائی چیز دا غپ نم باندی قربانی کو ما یو سلور سوا غواگانی علالو ما ابراهيم عليه السلام ورته وی چې ایمان راوړه بیا کاوه قرباني چې ایمان دې نه راوړې نو هیڅ پیدا نه کوي هغه ایمان نه راوړه خو هغه خپل نظر یې پوره کړه بیا دا غي دا خیالو چې ابراهيم عليه السلام خو اگر کو نو سوځیدو خو یاره په تیر شوی ده ها دې بیا هغه مسله نه کوي الله یې ولي به نه کوي اچ زور نه راووتو نو وقاله وی خلقو ته یا خلقو انما اتخذتم من دون الله اوثانا بشکا تاسو نیولی دی بغیر د الله نه لپاره د مددګارې اوثانا بوتان متانو دا تاسو له امداد کوي او دا مولی نیولی دی سوجدا مودت بینکم فی الحیات الدنیا یو معنا دا د محبت توجنا استاذ دې سره محبت ته په دې ژوند دنیا کې او دا محبت توجنا دا سکیږي نو چې دا بندا چا سره محبت پیدا شو نو له به پریزي چې خدای ته په اور اسي ښا د نسوارا او کارو عیسی علیہ السلام سره محبت ساتو کنه ها دا څومره شرک چې په دنیا کې کیږي دا محبت ته وجه نه کیږي ها چې تاسو دې سره محبت ته نو هغه محبت دومره حد ته ورسید چې خدایانو مرته وي مددګارانو مرته وي یو دا معنا ده دویم مودت بینکم فی الحیات الدنیا دام زکا دی خدایان گرزولی دی ارا جمع کی گئے وطا دیر دیو ملکنا دی بل ملکنا او خلق فضیبه یو بلو پی جندخا او چی دام زمون مرگری دی دام زمون دا عقیدی خاوندان دی خا فضیبه بلو پی جندخا نلوی دا تاسو دی محبت تا وجی نا موتت بینکم چې د دې په وجه تاسو یو بل سره محبت پیدا کوي په دې ژوند دنیا کې په نور سره باندې یو بل نه پیژنې او په دې پیژنې چې موږ د ټول د دې درگاه خلق یو موږ ټول د دې ولی خلق یو مریدان یو صاحب د بحر وی لیتوادو ویتواصلو او چې ور سره محبت او ور سره تعلق وکړ او یجتمعو علی عبادتها اټول راځي مکی د دې عبادت ته کما یجتمعو ناس علی مذهب دا شرک د مشرکین او مذهب دې کنه وی خلق چې څنګه په مذهب راځي مکیږي دیو په دې شرک راځي مکیږي د ځان د دنیا کې دغه ګرځول یو ښا مودت بینکم دواجی د محبت تاسو په میند کې په دې ژوند د دنیا کې بیا چې ورځ د قیامت شي اکفر بعضکم ببعض انکار وکي بعضی د بعضنا نفرت وکي بعضی د بعضنا دا الی هبا د دین نفرت کی او دیو د دین نفرت کی وای لانو باندو کوم بازان لعنت بو ای باز استا سنا په بازو او چې دا برازی سوره احقاف کې سمخ کې تیر شوی ښا اومالکم من وما واکم النار زستا صبحوري اومالکم من ناصرین نشته تاسو لپاره څوک مددګاران ابراهيم عليه السلام تمره دعوت اوچلو ورته پکې وګرځول شو وی چا ایمان رانول صرف یو تن ګور فآمن له لوط اعلان وکړ ابراهيم عليه السلام لپاره لوط عليه السلام ولي ایمان خو په پیغمبرانو کې د بچپن نه ښه د بچپن نه لیکن تروسه پوری غږ نه کاو چې وخ راغې دا وګورو نو اظهار یو کنه ښا اعلان یو کنه دا به ته موقع ته ګوري ښا چې کله مقراشین توبیا اعلان کړي چې خلقو زم واحد یما زم شاعتی ما ذکر رتو براشی سورہ حامی مومن کے چه ده فرعون پا خاندان کی اوتانو او صحیح مومنو خوا پوچا تا معلوم نو ولی وخ نو راغلی او کلی چه وخ راغی موسیٰ علیہ السلام بیان شورو که فرعون پا دربار کی او فرعونیان ور سرا مقابله شورو کلا دقا وخ کی اگر او دانگل میدان تا وقال رجل مؤمن من آل فرعون خوا دا به تو موقع تا گوری کنه خواه نیلانو که تصدیقو که دی ابراهیم علیه السلام دا پارا لوت علیه السلام وقالا ابراهیم علیه السلام وی چه زخو نور دلتا نپاتی کیگم پا بابل کی زکا چه سو کیمان نروڑی منخو باغذ تدو چې مسله کې ترقی راځي کنه چې دورت دروازه او د هفته دې کې هویاتن مسلمانۍ کنه نو موږ په بابل کې سکو چې غي بس اعلان وکړي چې سو توای اما ایمان په مرا وړي او ابراهيم عليه السلام اني مهاجر ال ربي زه هجرت کوم کې ایمان اگر طرف تا جماعت امر کړی دی رب زمان الہی سو امرنی ربی امام راضی وی اگر شام دی فلسطین نو العزیز الحکیم بشک اللہ ضرور ذات و حکمت والا ابراہیم علیہ السلام یوازی شو ولی مورو پلارو پل خلق خوتنا پا بابل کی پاتی شو او دې لاړو فلسطین ته الله ایما ولا خلق پیدا کوم او ابنا له اسحاق مونږه او بخود ته اسحاق علی السلام زی او یعقوب علی السلام نسه او جعلنا فی ذریته النبوته امونږه مقرر کړم همیشه د پاره دغه په اولاد کې نبوت پیغمبري ول کتابه او آسماني کتابونه پاته نه اجرو په دنیا ورک مونږ دلاره اجر دغه سپه دنیا کې دوی مرتبه امامت او نبوت وینو په آخرت کې من الصالحین او به شکه دې په آخرت کې کامیاب خلق نه دي تدوانا منی ذکر شوی مدی ذکر کرد نوح علیہ السلام او ابتلی ذکر کرد ابراہیم علیہ السلام او دریم ذکر کئی چکل و تا پوری خلق استحضا کئی تک دلوت علیہ السلام قوم خوا علی گلی اونگا لوت علیہ السلام کلچ بیوی قل قوم تا انکم لتاتون الفاحشتا بشکرات لکوئے بحی آئیتا ما سبقکم بها ندی مخکشی وستاسو نادی عملتا من حد من العالمین یوتند مخلوقات انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل تاسو صحیح طریقہ پری خودا تتوالد و تناسل رد لکوه ناری نو تاو کٹ کوه لاری تقتعون السبیل دو معنی یو خود اغا سبیل چلاه دو دنیا کی د نسل دو دیری دو دو پارا کما طریقہ نازل کری وان نو اخو تاسو پری خودا قطع و مقرداغی لاری ازو این مانا دا چی شوکی کوئے پلارو کی ناسی ہیں تخلقو نمالو ناخلے تقتعونا السبیل شوکوئے لاری اتاتونا فی نادی کم المنکر ادمرا بی حیائے چرات لکوئے پخ مجلسنو کی دغی ناکارا و بدو کارونو تا نور من کرو دغه قوم ښا دا لا یعنی کارونه ټول په قوم د لوط علی السلام کې وخا لا یعنی کارونه سي مرغې ساتلو اسپی جنگولو دا کارونه په لاسو خپو باندې نکرې دی لګولو دا لا یعنی کارونه او ټول مر چې غمان جوړیلو دا لا یعنی کار دغسی پورا جامع بینا گستا کمیس بانو پرتک بینو دا ٹھول شیطانے کارونے کو فما کارن جواب پس نو جواب دا قوم دلوت علیہ السلام اللہ ان قالو تنا بی عذاب اللہ مگر صرف دقاو خوا چه عذاب راو لکنا چه تمونگ تبیہ بیا دا عذاب نمخلی خوا راولا منتا عذاب دا اللہ کئی تا درشتنو خلقنا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین ویلو تلی اسلام ای زمان ربا زمان امدادو کی پا مقابلہ دے قوم کی چه فساد کون کی دی فریادیو کا اللہ تا اللہ سوال قبول کو او ملائک رالو خمخ کی مخ کی ابراہیم علیہ السلام سره ملاقات وکړ ابي ارستو رالو خا ولې زکه چې الله نه بولې زاتو پارا خبره کې دوا تاریخي کنه خا یو رحمتي او بل عذابي و دې کار کې ولای او په خپل رحمت کار وکړو ابي ارستو خپل قهر او غضب کله چې راغل ملائک زمونږه ابراهيم عليه السلام ته بل بشرا وزيري سره زير یاد اولاد پیدا کیدو او یاد قوم د لوط عليه السلام د هلاکت د دواړه راغی د پاره زيري وکنه قالوا إنا مولك أهل هذه القرية منغا خو هلاك انكيو خلقو دذي كلي لرا پورا خبر یاد ساتے رسولنا رسول چاتوي چې پیغام راوړي رسالت پیغام هغه پیغام د الله طرف نه ای ندی اوي چه مونگ پیغام راوڑی دا اللہ طرفنا چه اللہ رب العزت وائی چه انا محلکو آلی آزه القریت ولی ملائک خونشی اللہ کو لکھا دا دا اللہ کلام دے چه اللہی مونگا اللہ کونکیو خلقو ددی کلی لرام زگا چه اہل ددی ظالمان دی قال ان فیہا لوتوان او ابراهيم عليه السلام چې د دوه فائدو لپاره یو فائده خدا وا چې یو قسم سفارشو چې په عذاب کې خیر نشته نو او کله عذاب واپس شي ډیر بخای دی په دې کې خلوت عليه السلام دې راسنه چې هغه په عذاب کې راځي هغه ته خو پته ده چه اللہ چری دا سنکی و دے طول مطلب دے شفاعت کو لخا قالو نحنو اعلمو بمن فیها نوی دے ملائکو چه اللہ وائی منگا خبوئی گو پاچا چپدی کلی کی دیم لنو نجینہو و اہلہو خام خوابا نجات ورکو دلنا و اہل دلنا چر سمرئی إلا مراتا مگر نا خزد دو كانت من الغابرين داو پا عذاب والاو کی راضی پا نجات والاو کی نراضی نیو مطلب دلوت علیہ السلام دو ابراہیم علیہ السلام دا دے دو مطلب دا دے چې عذاب څنګه راتلی شي. ځکه دا الله قانون دی. سورته انفال کې تیر شیو چې ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ابراهيم عليه السلام وی چې ګوره لوط عليه السلام پکې د نوح پیغمبر دی نو خو به خامخا استغفار وای. اجي کوم قوم کې استغفار یې نو پاغي عذاب ناراضي نو مون خو په دې حکمت نه پويګو چې او په دې عذاب نه مانع موجود دی او بل په عذاب راضي. نو جواب راوي چې مانع به تی مونږ لري کو کنا لنو نجنه و اهله خا دیوت نو باسو نو مانع به نه بیا عذاب به راضي کنا خا. فلمان جات رسولنا الله وکلا چراغ له ملائک زمونږه خو بیا ان ذکر کړی دی ان چې دا خبره د عظمت ته پار راځي. خبره غټی ښا نو غټی ځکه چې ملائک را لکنه توبه زمونږ استاد په شان ته خلق خو نه رہے نو ملائک چې یو ځای ته راځي په یو مهم باندې راځي الله دې خیر کوي ډېر لوی انقلاب به راځي ښا. ویکلا چراغ له ملائک زمونږه لوط علیہ السلام تاسی ابهم ډېر غمجن شو د دې په وجان وضع قبیم زران او تنگ شوا سینه ده دو ده دی پو جبان دی دعا قبیم دا کنایه دا دا کمزوره نا دعا قزرعه سینه تنگ شوا کمزوره شو بی مجاله شو چی اللہ زخویس نشم کولی زخویس نشم کولی وضع قبیم زران تا وقالو اوی ملائکو لا تخف یریگا ما لا تخف خدیبان دی چگن دیبا مونگ سر نقصان کئی نقصان خونشتا ولکا سری سر خو یرئی که نخوا نزگو توی چما یریگه زمونگا پی بیزتے باندی او زمونگا پی رسوائے باندی فلا تحزن امغم جن کی گئی نو علیہ السلام پس باندی دا قوم پہلا کتو او دا خوز خبر رالا پس رو دری دا رتول انبیاء و تعلاویلی شد قوم پہلا کت بنغم جن کی چھرے بنوائے چھے ہے اگتی پوکے چھرے ریردہ چلو رو او دا سے حلاک شو ما شمان ام پاکے حلاک شو ساروی ام پاکے حلاک شو دا سے کہے چھرے بدا سے نہ کہے فلا تحزن دا عام قانون دیکھا اور ٹک دا پدر غم جن کی گا چی کفر او که ایمان را نوڑو دا غم خبر دا گا دیکھا اپا دی مغم جن کی گا چی تباشو و رسواشو دل سٹ شو شکر باسا الحمدللہ ولا تعالی انا منجوک و اہلکا اللہ ویلی دی دا ٹول و دا اللہ سر لگو خوا او کنا بریلیانو خدلتا می خلنگا شوی دا خوا اگر خدا ٹول دا ملائکو سر لگی چی ملائکو ایچی من بدا سکو لنو نجی انہو اینا محلکو اگر رو اخدایتی نیر شوی دی خوا اونا اوی ملائکو چی اللہ رب العزت دا سوائی انا منجوکا چی من بتالا نجات درکوی لوط علیہ السلام و اہلکا اوستا مرگری کسو کی که یوی کدوی اہل اللہ مراتکا مگرنا خزستا کانت من الغابرین دابا ہم پا عذاب والاو کی رازی انا منزلونا اللہ رب دعائی چه منگا نازلون کیو علا لحاظ القریت پا خلقو ددی کلی بانده رجزا من السمائی یو سخ قهر او عذاب دا اسمان اما کانو یبسکون دا ام پا دغی وجہ چه دیر بدعمل دی دیر بدکار دی دیر فاسقان و فاجران دی نو ددی وجہ نا عذاب راضی اسے نا راضی خواه قرطبیوی ابن عباس ویلی چن قوم لوط کانت بیهم ذنوبنو یو گنانو پیشمار غیر الفاحشتی بغیر دغی فاحشینا چکم مشعور دخا نور چکم گناونا کم ظلمونا کم در ومعا هزا کلی کانو یشرکون باللہ او سرد دینوی چه دا پکی امو او شرکو بگی خامخاو او شرکو خامخا پکی خا زکر دا طول داغن پیدا کی دا اصل کے مرکز دے منبع دے خا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْ آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللہو یقنن پری خودا مونگا دا دی قوم دلوت علیہ السلام نام یو یادگارم پری خودا یو عبرتو کارا ولی چسوک دنوی نی ایگا اگز مکا اولتا شوی دا او دا پاس پی ابو لاری دی ډیره زهریلا او ډیره بدبویا چې زنده سره یې خواږه نشي تیرې دي دا هم یادگار پرې خود او علامه پرې خود قوم لپاره چې سوچ کوي سلورم کله وستا تکذیب کوي استهزاء ذکر شو چې رسول الله اسلام ته وی عذاب راوړه عذاب راوړه نو ذکر کی تکذیب تا ته به دروغ جنوي دا ټول غیب سلاعات لګلو مونږه مدین تا یو د دې شعیب علی السلام دوی وی زما قومه الله یو غنه یا قومه بذلان ورجو یوم الاخره او یقینو کې دروازه د قیامت دا عقیده به خام خامنه عقیده د توحید او عقیده د قیامت ښه د موحد او د مشرک فرق هم دقه ښه چې موحد د دې عقیدې د توحید او د قیامت قائل دی او مشرک نه دی انا توحید منی نو قیامت منی ولی وې زمونږ عقل نه منی څنګه د توحید څنګه ست عقل نه منی وې داسې چې د انسان بشمار ضرورتونه دي یا جتونه دي سوالونه دي نه به یو تن کوي زمونږ عقل وی ځان مانی ښه او دویم قیامت دا خوی چې خاوري شي اډوکي شي او نو بیا به ژوند کیږي خدای ټول په عقل پسې تلخا ځکه دی عقلون نفس دارا وړکن ولا تعصوا في الارض مفسدين او مگر دے پزمکہ کی فساد کون کی خلاف کون کی دے پیغمبر فقط زبوه دروغ جنی ہے کو شعیب علیہ السلام نو انی ولدی لرا زلزلی فاخذتهم الرجفة زلزلہ بکیم وکنخا فاز باو فی دارهم جاسمین اگر دے دو پخپلو کرن کوئی پڑمخیم اما داری کوئی چه زلزلی نمرات لذرونو دا لین قلوب رجفت بها چه عذابون پیرا لکنا لذرونو حیبت و زلزلی پیرا لکنا وعادا و سمودا علا کری دیمونگا آتیان و سمودیان وقد تبین لکم من مساکنیم اے خلقو خخ کارا دا تاستا دا دی دا کورونو نا دا دی دا زیونو نا او چا زیونو تا او گوره نا خپتا با تولگی کنا چه دا خبر دروغ ندا آدیان پا دیزمکا تیر شوی دی سمودیان تیر شوی دی من مساک نهم دا سه عباده او دا سه تعمیر سو کولشی تروس پوری پکشتا دی او وزینا لهم الشیطان و اعمالهم حیث تکلیو دیتا شیطانا خپل بد عملونا او دا شرک عملونا خواه چه دی کلیر ثواب دی دی و صدوان السبیل و دور اکلا چه من اکلا دا سیلارنا من اکلا دا توحیدنا نبازو ویلیو چه مڑا غس خلق کنو ولی اخویلی ونی غنتیو او اصلوی لوی درنگیوی لوی لوی او سا عقل پکی نو نو ایسا دی مطلب دی لی ونی خواهیتا ہوئی چی باغد خدای حق نی اغتا دمون دا حکم نی دا سغیل تاویل کوئی گورو تا ہوئی اللاوی وکانو مستبصرین خوخ یارو ہوئی فاقل من دا چاوی چلی ونیو او پاگلانو نا ارض ایک دا باطل پرس پر لاکی خوا وکانو مستبصرین او دیڑی را قل من دا دنیا دا پارگواری خوا دا آخرت دا پارنا روح المعنوی اے عقلاء مستفسرین معنی کی عقلاء یمکنهم التمیز بین الحق والباطل کسوچ کولے نخفرق کولے شد حق و باطل خوا ما شمان نو نابالغ نو بالاستدلال والنظر د کائناتو کې سوچ کړی وی کنه حق او باطل به معلوم کړی وخا لیکن ولی داس شو ولیکنهم لم يتدبروا سوچ فکر نه کړو هلاک شو خصوصه خبر هم مستبصر د دنیا غا سینس دان ته وی ها او ته وی چې تاسو یو خيارو ها وقارونا وفرعون وهامان او هلاک کړمږه قارون مالدار او فرعون بادشاه صدر سیب وهامان وزیر دا غټ غټ هلاک کنه ها ټول هلاک کړي خو دینو مې زکه واغسته چدا پکې هغه مشران دي امیران دي چټول خلق پتی پسې و یقینا راغلي و دي چې موسی عليه السلام ډېر معجزو سره فاستكبروا فی الارض دي لویو کلا پزمکه کې پیغمبر په مقابله کې ډېر لویو پلاه چې هغه مخ کې تیر شوی دي سورې هود کې او انبیاء کے خواہ چی تاسو منگتا مسئلہ کوئے اقوم هم لنا عابدون اقوم زمونگا عبادت کی زمون خدمت کی زمونگا چاپی کی زمونگا پالش کی زمونگا وہ رضیلو یہ تھا وما کانو سابقین دے خلاصہ ذکر کر خواہ دا غزوے میں دعوی چه ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا اللاوي دي وزمون نخلاص شي وما كانوا سابقين اچريوم خلاص نشو ګورا سلور قسم عذابنا خا فكلن اخذنا بذنب هر يوم غو نيو پخپل خپل جرم خپل جرم مناسب سزا عمر فمن من ارسلنا علی حاسبا بازی پدی کیا سوکو چوار علمان پدی باندکانی قوم دلوت علیہ السلام کنو کانی پوری زبر امین امن اخذتو صحیحتو او بازی آغا سوکو چونی و دیل رچغی سمودیانو قوم صالح علیہ السلام امین امن خسفنا بالارضا بازی پدی کیا سوکو چمونگا غرکلو پزمکا کی قارون بابا گورو تا دیلور پاکی روان لوی امین امن نغرقنا ابازی پدی کیا سوکو چمونگا غرکلو پتوفان کی پدریاب کی فرعونیان اریو لیخ پل قسم سزاور کلخا وقام دلوت علیہ السلام سرائوی چحاسوی بان کانی پی وارو بولی ذکر کچر دیل دنیا کی سزا ورکولشوی کنا نزدی سزا رجم دے رجم دا سے عمل چسو کئی کنا دا غا سزا بر رجمی کنا ذکر پی کانی وارو خوا وما کان لاولی ظلمام چر اللہ ندے چی ظلم کی پا خلق باندے ولیکن کانو انفسام یظلمون لیکن دا خلق خاص پا خپلو زنو باندے ظلم کون کی دی دادو ام بابو او دی کی دے پسلاو دے امتحان نوعیت ذکر شو مدہ سمرا سختی سمرا او استهزاء او تکذیب دار او داوی دویم داوی مثالونه بیان کړو چله ودی زمان نشی بچ کې دی بچو نار یو له جدا جدا عذاب ورکه ها خدا دریم باب دی او دی کې اول مثال ذکر کړي د مشرکین او د الها او عجز ابیا و ترغیبی امور مصلحہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء مثال او حال داغی کسانو چنی ولی دی بغیر دالانا نور مددکاران دا ہر ضرورت تپارا و دا ہر حاجت تپارا جدا جدا سپیشل چې دا د بازو دی موار دی او دانی دی موار دی او دا د پالچ دی موار دی د کوزان دی موار دی ادا د جری دی موار دی او دا د چیری دی موار دی او دا مرزونه ډیرو کنا نو ریو له جدا جدا مقرر کړو ولې غی وی چې یو تن تګرانې ښه او یو تن تګرانې کنا ځکه خو غی الله واحد لا شریک نه مانو نو دې خپل الهاو کېم داسې تقسیم کړو ها الله دې د دې مثال خود دې ان کبوت ته تا مشرک چې ده کنا د دې مثال الله د ان کبوت سره ور کړې ده ولې د دوالو حال یو شانت دي تا مشرک چې دنیا کې ژوند تیری نو خپل خیال کې زان د امن ډیری لارې جوړې کړې چې با ما ته هیڅ تکلیف نشته ما ته هیڅ خطر نشته دی ولی کما باندې مصیبت راځي نزیموار شته کنه هر مصیبت ته پاره او دشمن نه پاره ځان لري نزیموار شته دی دلی وانتوب نه پاره ځان لري دغه سي د ټولو مرزونو لپاره جدا جدا نزانې پامن کړې چې زه بالکل پامن ماته هیڅ خطر نشته ده خو د الله نوم پکې نه اخلي د خپل الها له دومره زور او طاقت ورکړې ده چې بس وي چې دی کنا نو غم نشته ده هیڅ تکلیف نشته الله وی دغه سي دغان کبوتم ځن له کور جوړ کړي دي انا شنا کوری زخه یو جالی جوړ کړي یو جالی جوړ کړي ښا چاپیر تی نتارونه چاپیر کړي چاپیر کړي او بیا پکې دې مین مین کې نور تارونه غيولي چې دا زما قلا ده سمره دی والونو ایزان نچا پیر کلی اڈیر شئی کنا خوا تبردست قلعا دا ابی اپا که لاری جوڑی کلی دی کچاری خطرهی نو بس لاری ڈیری دی خوا ادیمیند که ناس دی مسلاوی کل چه وخ راشی حادث راشی خطر راشی بیا اگا کور نئی نه د پتاو لګي نه دا کور پتاو لګي احساس کی پیوشي دا څه شي حشرات و سره تیر را تیر شي ار څه نه بیا زمره کمزور کور دغه سه الله مشرک توي چې ډیره کمزور عقیده دي دا ځان نه مخلوق ته سپارل دي او مخلوق دې اعتماد کړی دي یا سره مخلوق هیڅ نشي کولای ګور دغه سه په پډاګه پاتې شي ها یو د دې لپاره شو انتهایی کمزوري ها دمو یو فائدہ او حکمت پکې دار چې دا ان کبوت کله کله د خپل جال د وجه نه هلاک شي ها پولیس چې د پسیدای غاړي چرته سو شی راشي کنه چرمخکې او غیره نو دې چې تختینو په خپل جاله کې انجل بنجل شي او بس آپې راشي نو خپل کور ول د هلاکت سبب وګرځي نو الله مشرک ته وی چې یا مشرکا دا کور بستا لپاره سبب د هلاکت ګرځي ها تا تاسو ته ځان یا ها جوړ کړی دا او په دې عقیده باندې و جهنم تزینو یا حقن خطه ها دریمه په ادب کې دا چې دې ان کبوت ګوري چې بده کې ځن نسبه لاله ګوره چې دا زور کور جوړ کړي کنه نو دا ولې دا ماټیریال د بار نه نه راوړې چې کنه شګه راوړه سیمنٹ راوړه سریه راوړه کور جوړو ما نه زسر خپل سٹور دی ادا زمرا تارونه تین رئیس تی خواه ادا غین ایکور جوڑ کرده ده دغس اللہ رب العزتو ادا مشرک ده که نا داده چی دان لکم دین جوڑ کرده ده او کم قلعه جوڑ کرده ده ده ده خپلی گیردی نرئیس تی دی دی که ده بارس و نشتا خواه طولی ده خپلی گیردی نرئیس تی او تپوست نه کینو بسوی بسوی دا سمکا عقل جنگی او دینی اٹول زان نه جوړ کړی دی ډیر حکمتونی الله پویږي په خپل کتاب باندې اتخذت بیتا جوړ کړی دی کور بیتن دیو ته ویلې مجازن استهزاءن اغه زه کور دې پن او نل بیوت ال بیت لان کبوت ابشک دې روست چې په معمولی ونتی جټکی سره ختم شي روز په کورونو کې دا کور ځان کبوت ته دا هم دې مشرک کور دې او د دین دې د عقیده ده دې لپاره اس بقا نشته ها خدا به د موت سره ته ختم شي با لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دین د دې خپل دین په کمزورې باندې او د دې په دې روستوالی باندې الله ਵਿਚاره وېدا سکار نو کړي ها ان الله یعلم ما يدعون من دونی من شئ بشک الله پویږي او خبر ده داغی آلی هاو دا دی مشرکانونا چی دیو توازون کی بغیر دا اللانا من شیئن چی اگی کی هر شیشتا کنخا دی مشرکانو دا سو شیئ نده پریخی چی داغی عبادت نیکلے دا بوتانو دا قبرونو دا جناتو دا انسانانو او دا پیرانو او دا گٹو او دا ونو او دا کانو من شین ها سبا کی داسی چغب ذویل ندی بندہ بھی بس کاری ها اچھے غصو دبی ذاتے او ذنویلو دی نو اٹول پہ انڈیا کی دی ها اٹول پہ انڈیا کی دی ها ابا قیدے شکلو نہ جوڑ کری دی او بس دا چه یو مشرک کی غیرتم نئی حیا پکیم نئی انسانیتم پکی نئی من دونه من شیع او العزیز الحکیم دغا اللہ زور ورزات سے حکمت والا و تلک الامثال نضربها للناس اللہ وی دا مثالنا چه منگا بیانو لکه دلتا هم بیان که ادا سے نور اللہ ویدہ دا خلق دا فیدی دا پارا لنناس دا خلق دا اصلاح دا پارا وما یاقلوا الا العالمون فرسوک پی نپوئی گی کنخا ارسوک پی نپوئی گی خلق تا نباز پا ذت کی راشی خوا نپوئی گی پا فیدو اب حکمتنو دا مثالنو مگر عالمان اللہ دا غیت عالمان ویلی دا قرآن پا مثالونو با پوئیگی پا دلیلونو پوئیگی او داغی پا حکمتونو پوئیگی اللہ ویدغا عالمان دخا خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ پیدا کری دی اسمان نوزمکا ام دا دی مقصد لپارا چی حق کارشی دے عباس ندی پیدا کری باطل څنګه د دې مشرکین او خیال لها نبی ذالک الایه للمؤمنین یقینا په دې کې عبرت ده پر د مؤمنانو امور مصلحه بیانې ترغیب قران تور کوي او سوره قصص پاول کې چویلیو نتلو علیکم من نبأ موسی و فرعون مونږه تا باندې بیان کوم او قران در باندې لولو کنا دلته وتوی اوتلو تومل ولا کنا دا قران خو ذیل نازل شوی اوتلو بیان کای پیغمبر پاک ما اوحی الیک من الکتاب هغه چې وحی کولی شي تاسو چې د الله کتاب دی قران عظیم الشان داول ولا اقیم الصلاة لیکن د دې سره پابندی ده پابندی کوا دمانځو د اشاره کوي چې د قران خدمت او د قران اشاعت دا ګوري ډیر احتیاط غواړي ښا ډیر احتیاط غواړي چه احتیاط ورسره اینو آغی که با اللہ برکتا چی کنخا داغینا با خلقو تفیده رسی نوت لماوح یکی مقام دا عقیده ده اقیمی صلات که مقام دا عمل لے دوار خبری دی آمنو و عمل الصالحات ان الصلات تنهان الباشای والمنکر بیشک دا من داسی و عبادت تے چه ده منکی خلق لرا ده بی حیائه نام او ده غلط و گناهون و کارون و نام ولا ذکر اللہ اکبر ذکر ده اللہ دیر لوی شه ده چه مرات تینا منز ده دیته ذکر اللہ وی خواه ولی اول نتر اخیره پورو طول ده اللہ ذکر ده نو چې دا ذکر په هیڅ عبادت کې نشته ها څنګه نور څومره عبادت چې دي کنه هر څومره چې راغې کې کلمه مخ کې ده بسم الله الرحمن الرحیم اگر په مانځ کې کلمه نشته ولي چې شروع کینو اے بچ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا اله غيرك بیا به چې اعوذ بالله ښا د اشاره دې تکي چې د الله رب العزت وټول طاعات او کې اصل طاعت توحید دې سبحانك چې الله پاک غني ښا نو له واستې عبادت او استامنځ قبلي ښا ولذکر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون الله پويږي په سوچ تاسو یې کوي وګوره په دې باندې ښکالو چې قران وایي منځ بده منی کوي د فحشاء او د منکر نه او خلق وایي چې مونږه خډیرو لیدو چې منځ نه کوي ان منی کوي دې په لمنځونو کې یا په لګناونو کې غلاګانې کوي شرابونه کوي سودونه کوي او امنځونو هم کوي نو دې خو مانی نکړو تنهان الفحشاء المنکر تدې جوابونه دي اصل جواب رستو کو خدا نور د عام خلکو جوابونه دي ښه چننه د تنها مطلب دا دی چې په دې مانزه کې داسې سبق دی چې تاغه تاسو چې کینو هغه تا منی کوي د بحشا او د منکر نه ها چې یا کنا عبد او یا کنا استعين چلاوی اقرار وکا زما د وحدانیت چې ما زره شرک نه کی دې مننه کو او دغه سي سورت الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورت مستقيم د تخي از مغضوبين او الضالين نه دي بچکی کنا دا سبق داسې دي چې دې باندې کی دا مطلب نه نه چې دا مون با تا د مری نه نسی امن کی به د بحثا او د من کرنا ها ها تو کدا جواب کوي ها تنهان الفحشاء والمنکر په نبی اسلام ته یو سړی وی چردا ده یو سړی ډیر منځنوم کيو بیا غلاګانیوم کيو نو زه همنه نکو وی نبی علیہ السلام ورتوی چې سین ها هو تلوار مکو کنه سین ها هو ته صبر کوا منی وې کی نو ارشاوی چې څو وخت یې رښو کنه نو هغه هر سپرې خو د غلاګانې جواره او وردا مطلب چې بیا هم نشي اغسته چګنی پریشا باندې او سړی مونږ د شروع کی نو کزری او کپسی نو هغه با د ګناون نه منی کیږي نه دا داس نو پیغمبر چې وې دا هغه زکه وې چې هغه ته وحی شوی و چې دا سړی با سرو دې سموځه پس د خپل مون منی کوي نه منی کوي نو هر چاته هو وحی نه کیږي تا دا داغه خصوصیت ځان له ها تب ځانو یې چې بس ها اصل جواب دار ها چې ان الصلاه سمانا یقینا ذمون رعایت او ذمون رعایت ذمون لحاظ چې دا غیزه پر کم سیدو نه دی کنه اگر ټول راولی په عمل کې نو ته بیا ګوره کنه ها اره آیت ور سره دی ګوره ها به درې آیت نکار نکیږي اداګه سه هر عمل سره ها هر عمل ال قبلی کې الله تا چې رعایت وکي لکه زمانځر آیت دار چې عقیده دي صحیح وي زمانځر آیت دار چې خوراک دي حلالي زمانځر آیت دار چې زمانځ په مطلب او په ترجمه باندې پويږي اصل لګیاي زمانځر آیت دار چې د دې کوم شرطونه دي هغه برابري کنا و دغه من خطا نشی بچ کوله چه خیلی ده شرکی هاوی من بده بچ کهی آو من بده بچ که او کارونه ټول در رسم و رواج و در بدعات وی و دغه منده که بدعات کهی خوا وی نیت میکره در دل در اخلاس ها خو داری سو وی چه منده که او سره بدعات کهی نابس و من بچ که خوا او دا خو من ندی چی خیرته دا حرامن رکا داو من با دی بچ کئی او دا خو من ندی چی نیت دیو تال پا بریلی پسی پا بیدتی پسی او پا رسمی پا رواجی پسی پا جہنمی پسی او من با دی بچ کئی دا دا چاوی روزا نا رعایت بکے کا نخا عبداللہ ابن عمر دل طویلی رضی اللہ چ اصلاتها ونا القران دلته چې ذکر شوی دا قران ته مراد دی ځکه مونږ کې اصل شی قران دی او قران خو تا خامخا منی کوي د بادشاہ او د منکر نه ولا ذکر الله اکبر یو معنا دا یو استاد ذکر دی چې ته الله یادې په مانځ کې یاسي او یو الله ذکر دی چې هغه تا یادې نو هغه ډیر لوی دی ول ذکر الله ایاکم یا ذول الله تاسو لره افضل اعلی من ذکرکم یاو ها هغه ډیر چت کنه ولې هغه څه دی ذکر د الله چې مونږ یادې نو څه مطلب اجرون راکی ثوابون راکی یو پلس یا راکی یو پسل یا راکی نا اکبر شکن اخا از مونگ بس دی کری ذکر دا اللہ دیر لوی دی خا اللہ یعلم ما تصنعون اللہ پوئی گی پاگا عملونو چتاسو ہی کوئیں دامر مصلح ذکر شو چه قرآن بیان کا قرآن بیان کا او دا عمل ضرورت تڑی رو چه واقعی صلاح اس چه دا مسئلہ رسے دعوت ورکے نو دی طریقہ دا گوارے خوا اگر طریقہ باندی ولا تجادلو اہل الكتاب اللہ باللتی احسن جګړې او بحثونه په مسله کې او یو دینی بیس دی دا کاوه کنه اهل کتاب سره علما سره په دین کې لګیایا لګیایا باس کاوا ته دنیا باس مو کاوا سره د دین باس سره کاوا ها نو بحث مو کاوه د اهل کتاب سره مگر په هغه طریقه چې خیستوي طریقه و تخیید دعوت خواه چه دعوت و لورکه نو صحیح طریقه داغی تا بتاول نسبت ده کفر و شرک نکه یه استا خبر نمانی نو ده مراد بلتی احسن خیست طریقه ده تبلیغ او ده دعوت طریقه هر است قرآن پخپل خریخه آغا طریقه و لدعوت ورکوه ګوره دا خسته ترتیب دی ښا اولی هغه عمل ذکر کو چې هغه د بنده د خپل ځان فائدہ ده چوت لو ما وحی الیکم قران پکې وایې کنه ښا او مونږ کوا کنه ښا دستا خپل فائدہ ده. اوس ورته وی چې واځه په دې نخلاصيږي چې تا خپل ځان لا عبادت کې عمل وکې ثوابونه و جمع کې او نه د نور خلق اسلام کې کنا وی دې امت کې خدا دې مواري ده کونتم خیر امتن ها نو آپل دعوت خطول تا پکار دی که اہلی کتاب دی اکا نور عام کافران دی خواه دی زکم اخکلو چه دی حق زیاد تے کنا خواه دی علمان دی خبر دی چه دی مسلو منی نو خلق بے نور منی کنا خواه و دی سر دیر پا صحیح طریقہ باندی باس کواه دې کې دوه قسم دي. یو هغه چې ایمان راوړل د اهلی کتابونو ډېر کسانو کنه نو اول لا غمر دي چې هغه سره ډېر په خسته طریقه باندې لباس کوا بیان کوا ها الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظالمان دي په دې کې هغه سره غو خسته طریقه نه چلیږي تبا تا بیان که وغیبا با دی رضی که یغیبا دو دا مانا مگر آکسان چه ظالمان دی پا دی که نداغی نخاموشیو کنو خوا زکر ظالمان اگی چه معینات کئی زد کئی یو مانا داون دا چه دی اهلی کتاب با مومنانو تا خبری کولی خوا بلکه داسی وو چې هغه تورات او انجیل خو بلې جبوا نو په دې کې چې کوم عالمانو ناغي با هغه تورات انجیل عربی ته راوړو ترانسلیشن به کوم عربی ته به راوړو ناغي کې خو هغه بابا کډیر د ځان نه لیکل کنه ها نبی علیہ السلام وی چې کدی د تار سوې کنه نو لا تصدقوهم ولا تكذبوهم خا مو تا رشتیا وای مو تا دروغ وای بس می تصدیق کوای می تکذیب کوای ولی اسنا چی تاو دیو خبری تصدیقو که او اغا دروغی با دروغو که براشه یا تاو دیو خبری تکذیبو که او اغا دا تورات صحیح خبری یا با گنانگار شه نوی خاموشی دا معنا هم کې دي چې ولا تجادلوا اهل الكتاب باسو نو مکه وه د اهل کتاب سره مګر په هغه طریقه چې خسته ده هغه دغه چې پیغمبر ویلي دي چې می تصدیق کوي می تکذیب ها مګر هغه چې ظالمان دی غیبه لګیایي کنه ها ابن جوزی ویلو چې کان اهل الكتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیت دا تاریخ په لجو او يفسرونها بالعربیت لأهل الاسلام فقال علی السلام نبی الاسلام وی لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا ذا وسروخا وقولوا وای آمنا بالذی انزل الینا مونگا ایمان راوڑ دے پاگی کتاب چه نازل شوی دے مونگتا اونزلی لیکم او پاگی کتاب انو چه تاستا نازل شوی دی مونگ پا ٹولو ایمان راوڑ ویلاو نا ویلاو کم واحدن عقیده زمونگ دادا مددگار زمونگا و مددگار ستاسو یاو دے اللہ ستاسو مرب دے زمونگا و نحنو لو مسلمون امونگا تابداری خاص دا اللہ کو اسلام تابداری تاوی در عبادت تاوی دا خاص دا اللہ کو دیوتا دا احسن معناو خوا خوا چگی ارسوی نتاسو تا دا قوائے خوا چی بس مونگا پا قرآن و ایمان راوڑے پا تورات انجیل پا ٹولو عثمانی کتابنو ایمان راوڑے از مونگا عقیدہ دا توحید دا چې صرف الله زمونږ واحد الہ دی وکذالک انزلنا الیک الکتاب څنګه مونږ هغه ته نازل کړیو تورات او انجیل دغه څنګه مونږ نازل کړو تاسو قران والذین آتیناهم الکتاب اکسان چور کړو مونږ هغه ته کتاب مخکې یومنون به هغه کوم ډیر شته چې ایمان راوړي په قران باندې څومره پکې اهلی کتابو کې ومن ها اولائی من یؤمنو بیهی او بازی زدی عربونا دا چی امیین دی اگا سوک دی چی ایمان روڑی پا دی باندی وما اجحض بی آیاتنا اللہ الكافرون انکار نکیزم دا آیاتنا مگر مشرکان داو تسلی دا پیغمبر تا او سوال لچ دیوی دا پیغمبر دا ځان نه جوړی امون ته بیانې دا ته نازل شوی نه دی دا جواب دی او ما كنت تتلو من قبله من کتاب نویت چلوست دی مخکې د قران ناس کتاب ولا تخطه بيمينک ان تا لیکل کړی دی په خلاص باندې نمخ کتا سلوستل کړی دی نه دی لیکل کړی دی ندی څنګه وی چې دا ځان نه جوړ کړی دی او کدا دې کړی وې اذا الارتاب المبتلون دغه وخت کې با ډیر شک کو دی باطل پرستو ها ولی بیا خو سره دلیلو کنا چې ګورا لستون کې دی لیکون کې دی دا ځکه ځان نه جوړ کړی دی ها ولیکن وس نشی ویلې چې کله تا نس لیکلې دې نه دل وستلې دي ها بل هو آیات مبینات بلکې دا قران دا اوس داسې قران شو هغه وخت کې هو قران نو سو بلکې دا آیاتونه دې ډېر واضحه او پسې نو دا کسانو کې چې ورکړې شوی دی هغه تعلم دا خو پاول کې پسینو کې د یوې نبلی تا د بلې نبلی تا ځکه جبرئیل علیه السلام راوړی والا قلبیکا ستا پسینه باندې نازل کړی ها نبی استاد د سینینا د صحابه کرامو سینو تلاړ دې په کاغذ کې نو اسې کو بازو د دې وجه نه لیکلو چیر را نه نشي نو چا په ګټولي کله او چا په کجورو په پټولي کله او چا په سلی کله او چا لیکن د قران شکل خنو کنه لکه دا اوس چې دی ها بلکې دا آیاتونه دی ډیر واضحه پسې نو دا کسانو کې چور کړی شو دا غیتا علم صحابه کرام یادې ها اما یجحد بیاتنا للظالمون انکار نکی زمونگ دا دی آیاتنا مگر ظالمان مشرکان دیو جن نبی علیہ السلام پاول کے حکم کڑے ہو چه زمان اب صرف قرآن لکے گورے چه کمو خلق لخط ورزی او لکلشی زمان اب صرف قرآن لکے خوا تر دیر وقت پوری دا حدیث دا لکلو اجازت نو ولی بیا به خلق باندې اشتبارا شي چې دا قران دی که دا حدیث دی ها وکړه چې قران پوره شو او د خلق په سینو کې راغې هر چاته دا یاد ولکا نو بیا دا اشتباه په چانه راتله کنه ها بیا پد لا غې نه اجازه شوه دا حدیث ذلی کولو ها ذکا حدیث کې راغلی د صحیح مسلم چلا ویلو پیغمبر ته چې انی مبتلی کا ته په امتحان کومه او منزل علیک کتابا هغه د دې چې داسې کتاب در باندې نازل و ما لا یغسله الماء چې او به نشوینځلې او تقرأه نائما و یقظتا، اتبه په هر حالت کې لولي، کوځي او کويخه لولي وې لولي وې. دا سې کتاب ده. ابل حدیث کې راغلی وو، مشکات کې دا راغلی وو، چلو کان القرآن فی احاب، کدا قرآن په یو سرمن کې اونغاړي، نما حرقته النار، اور یې نشي سوځولې. نو مطلب دې نه دغه قرآنو چې په سینو کې فی صدور الذین اوتوا العلم، چې کاغذ ته نه نور نقل شوی، نو هغه ته شي نشي رسېدی. اوسم چې د حافظانو په سینو کې موجود دی دغه قرآن دی، او هغه ته دې شي خطر نشته، ها نه د اوبو نه د اور هیڅ. وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه واذا كافرن جننا مونږ نورې معجزې غواړو، ولینا ځل نکړې شو په دې پیغمبر باندې نورې معجزې ذرب خپلنا. قل وتوا انما الايات عند الله، دا زما اختیار نه دی، بشکا معجزې الله سره دی. وإنما أنا نذير مبين، أبي شك زو يرون كم خكاران، زخ معجزي نشم راوسته، زما حقيقت خدا دي چه نذير مبين خلق ويروها. دوهم جواب، أولم يكفهم، دي چه نور معجزي غواري، نو كافي نشد دي زفار قرآن، او لم یکفهم آیا پرانشو دی لرا انا انزلنا علیک الکتابا یتلا علیم، چمونگ نازل کو تا باندی قرآن چلو سلشی پدی باندی، لدید پاس نوری معجزی غواری. ان فی ذلک لرحمتا و ذکرا لقوم یؤمنون، بیشکا پدی قرآن کی دیر لوی رحمت تی او عبرت تے خدا قوم دا پارا چی ایمان روڑی. یا اولم یک فهم دمخ کی اتلو ما وحی سر لگی، داولولا داولولا بل تاجت نشتا، ولی دا کافی ندے. نبی حدیث نقل کرو قرطبی دی یحیی بن جعد، اغوية النبي بكتف في كتابنا، نبي عليه السلام تهو سره راوي اداسي تختا و سره و تختا اباغي كي لكل شوي چه ده تورات آياتو نو كدار سو اغرا وڑا کنا، اغوية چه نبي عليه السلام بگنه خوشحاله شي کنا. نبی علیہ السلام وی کفا بقوم ضلالتا، پورا دے دیو قوم لپار دا گم رہی، این یرغبو عما جا ابیه نبیهم، چی دی اغا کتاب پری دی چی دی تخپل پیغمبر راوڑے دے اپری دی، الا ما جا ابیه غیر نبیهم، اغا کتاب راوڑے چی اغا پیغمبر نہیں راوڑے چه زبل چا جوړ کړی دی، او کتابون غیر کتاب هم ده. نو دا گمراهی ولا ډیره ده کنه، ها چې قران یې پرې خود انور کتابونه را واغست او په دینیت باندې چې دې کې اصلاح ده، دې کې اصلاح ده. قل کفا بالله بیني وبینکم شهیدا، وایا پر دې الله زما اوستا صبحمین کی گواہی کو ان کے، کتا سو نمنے او معجزی غواڑے نو معجزو تاجت نشتا، ولی کفا باللہ شلا زما پر رسالت باندی گواہی کڑے دنو ساجت تنور خان، جالو ما بیت سماوات والارضی پوئی گی اللہ پاغسو جباس مانو کی دی پزمکا کی دی، واللزین آمنو بالباطلی هغه خلق چې یقین کوي په مخلوق بل باطل ښا کغه مخلوق ارسو چی دی ښا کغه داسې مخلوق دی لکه عیسی علی السلام ملائکه انور او کغه سبوتان متان دی په دی باندې یقین او کفر کوي په الله باندې ملائکه هم الخاسرون دا کسان دی ډیر ذلیل وَيَسْتَعْجِلُونَ كَبِلَ عَذَابُ چه معجزی کارو نشو کنه آیات را نوڑی شو نوستوی پا مونگ دی عذاب را شیخا زن تخیری کئی تلوار کیستانا پا عذاب سران ولولا جلوم مسمن کنوی غنیتا چه مقرر شوی داد اللہ سران چه عذاب با قیامت کی ورکوم لجاهم العذاب نخامخا براغلو دیتا عذاب ولی دیگواری کنخا اولاوی لره نده ولی آتی انام بغتتن او خامخا رابشی دیتا عذاب ناساپا و هم لا شعرون دی بارو خیال نی لکه ده بدر پرد بانده دی گتا گو مانو چه منگ ممرداری گو نا هم لا شعرون دا مکه ذکر شو د دنیا عذاب ښا او د آخرت عذاب یستعجلون کبل عذاب تلوار کی بیا بیا استانه په عذاب سره چې د قیامت هغه د راشي خورا دي کنه وان جهنم لمحیطتم بالکافرین بشکا جهنم چې ده چار چا په رشوي د کافرانو نه ودي پوئګی نه لمحیطتم بالکافرین یا اوس په دنیا کې پدی تنخکاری یا یوم یغشاهم العذاب باغورت چرا پټ بکی دی لن عذاب من فوقهم دبرنا ومن تحت ارجلهم لاندې د خپو د دینه ویقولو ابوی الله ذوقوا ما کنتم تعملون اوسکه د خپل عمل بدله بس ما کنتم تعملون تاسو له نور سزا نشي درکول مګر د خپل عملونو بس اخري سلورم بابا پاغي کی ترغیب ده هجرت تا او شبهات تي چلاوي چې زما بنديانو چې د کافرانو د مشرکانو غلامي کوي او دا غیلان دی وخت یې روان زای چته هجرت وکه کنه او نه د خپل ایمان اظهار کول شي نه د خپل عمل اظهار کول شي دی ژوند تساجت ته زه هجرت وکه زه تلار شي چل ستا سو باندې هیڅ پابندی نه ښا نو دې سره یو خوف دا پیدا شو شیطانی وسوسې دي کنه ښا چرا بلب کم دی په پرزیزه کې با مونږ څنګه پاتې کیږو واخ به تیرو قربام کم دی ها دا به کم دی جماعت پام څنګه ای نو دی آیات کې اول دغه شبهه رات یا عبادی الذین آمنو یزما بندیانو کسانو چې ایمان مراوړې دي ان ارضی واسعات بشکا زمکا زماڑی را پراخدا پیایا فابدون نخاز زما بندگی کوئیں او ارضی کی خوبدا مشکلات نہیں کنا خوا نزیزے لار شہدے رضا مکین سمر خلق لار حبش ملک تا نجاشی ملک تا دا دغه حکم ورته راغی کنه دائم شو بادا وا چر کال ترا لمرګ راشي جنازه برا باندې سوک کوي او کټ برا له سوک راوړي قبر برا له سوک کني وګورو شیطان دې کنه نو جواب راغی کل نفس ذائقۃ الموت د مرگ نو خلاصې نشته اته خو ځکه مېریګا چې ته خو هجرت کې د الله په لار کې چې د الله په لار کې ته مرگ راشي او دا خو شهادت ته ښه ار یو نفس دې سکون کې د مرگ خلاصې نشته ثم الینا ترجعون ابیا مون طرف تا تاسو رجوعی الله وی ته خو چې دې دنیا نه آپلش بس بیا استای سوک نشتا نه دې مور او پلار شتا نه دې کاکا شتا نه دې ماما شتا الله وی زیما کنا زه دې خوخه ما ته ترغیب ولور کیفه شکر نو باسې چې زما سره به ملاقات وشي زما سره به مرګرتیا وشي زما سره به جون دی سمعی لینا تر جاؤن خواه بل پلا با نزی اللہ ایما تبا پس کی گیا خواه دا خو دیر بہتر مرگ دے او دویم ور پسی ذکر کئی شیطان و توی خیر دا پتن لگی ہوئی آپ اللہ پتن لگی خواه دا ځای ظالم دی ښا بیا د آخرت کارونه ډیر ګران دي او جنت ته تلل ډیر ګران دي چې ته یې بس زو په هجرت کې مړ شوم او جنت ته ولاړ شوم دا وی آسان کار دی نو الله رب العزت وایي چې شیطان ماورا والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړو او د دې ایمان د پاره بیا دا کارونه عملونه او کله چې هجرت یې وکړ بل زې پر خود او خپل خلق پر خود الله ویل نو بو انهم من الجنه او تا معنی سلی دلی دي تا بنگلی سلی دلی دي تا د دنیا دالی دلی دي چې پر یو دین خلق پکې مردار شي دا بنگلی دي دا خلق ځان له کولکې جوړې کړې الله وی زبدې پوزما تا تبزه بنگليو خېما تا تبزه مانه یو خېما لنبوي انهم من الجنتين سمره په زور خبره کی الله خامخا ضرور به ضرور زبدې لزه ورکم په خپل جنت کې غرفن پدا سی بالا خانو کی تجری من تحت حل انہار چل تا گورا برا پچتنو کی با نهرون روانی خوا من تحت حل انہار دانچ برا ناستن تبوئی چی ابراوڑی اگا خدای خبر جی بسورا وقت کرارت لی نا خواکی بزر نهرون بایی گی خالدین پی آمی شبی پدی کی نعم آجر العاملین دیر خیست دے اجر دا عمل کون کو اشارہ کئی چکورے دا پو وسیلو ناسی لیگی خوا دا پو اولیاؤ پو بزرگانو پو شفعاؤ ناسی لیگی دا پو عمل حاسی لیگی نعم آجر العاملین سب احتر دے اجر دا عمل کون حدیث کراغلیو نبی علیہ السلام علیہ من فر بدینی من الفتن اگر سوک چه او تختید ده خپل دین ده پارا ده فتنونا مصیبتونونا من اردن الى اردن دیوی زمکینا بلی زمکیتا چه بوی چه دیر مزل بوینا نا ولو قید شبرین اگر که پاندازه ده یو لیش باندی برو ده ده یو چم نبل چم تا ده یو کالونه نبلی کالونه تا دیو چورنگه نبلی چورنگه تا نمونه دی کنه خواه ولو قید شبرین خواه خواه استو جبل جنتا وی جنتی دان لواجب که خواه وکان رفیق محمد و ابراهیم ادی بال تا چه سر مرگری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر ابراهیم علیہ السلام سر ولی دا حجرت اغیی کلو کنه دا ټول مرګری دي مهاجرین دي کنه ها مهاجرین بالله یوزې کی کنه ها یلا عاملین څوک دي عمل ستوي الذين كسان دي صبروا چې صبر کړو په سختو مشکلاتو د دې کلمې چې لا اله الا الله على ربي متوکلون او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي ها ها زه خو تړیر خمیداو شو غرفن ها خود سره دریم غم دی دیوی جټیک دغه بلړ شما او زېبومی کنا ولیکن چې د رزق په سهاله دلته مې ځان له دکان کړو دلته مې ځان له سکیورټی ګارد دلته مې ځان نوکری اوس مزدوری کولنو خواکار روانو خدای پاک رزق راکاو او چې اوس زبل زې تلړ شما نو الته کې به زما د رزق ست طریقې څه ذریعہ وې نو الله یې راخو ډیر کمزورې نو دی مرغو تنګوري وکایم من دابت اللہ تحمل رزقها ډیر د زنده سرونه د جانورونه څه نوی نه نګر زیزان سره رزق نګر زیزان سره بوجې تیلې تدی غوانو سره چې تلې دې چې په ځان بورې راړول او یې د غړو ټیم راغست نه هغه نه دی خبره لا تحمل رزقها الله يرزقها الله غیر رزق ورکی نو ایاکم تاسو نو هم درکې کنه تولې زمره پریشان ہے ها وعده ده سره کړی ده ها دا مزاری کوئی مکه وختو شلما امر رسول الله صلی الله علیه وسلم من اسلم من مکه تا مکه کې کوم خلق مسلمانان شه نبی علیہ السلام ورته امر وکړو بالهجرت چې زه اوس حبش ملک ته زه نخاف الفقر والضيعه نغید دین یې ریدو چې سبخرو سچن وای او د خپل ځای کې دونر یې ریدو الله رب العزت ته مثال پیش کو چې زند اثر ولې ور کوم او طالب نه در کوم او السميع العليم اگر اللہ دے اوریدن کے سوال کوئے دا اللہ نا درکی بکنا او پوئے دار چاپ حال ابن عوینا دیدے کیوئی چی دنیا کے دری قسم خلق دے چیغی جمع کول کئی خوا نور سوکنا بس دا جمع کول او ذخیرہ کول سوک کئی دری سیدونه دی لیسا شی ان یخبعو الا الانسان یو بگی ده انسان ده والفارا بل بگی منگک ده چوها ده اوان نملو میگه ده کانا بد دیده زخیری مخیری که یو نور سوک نکی وره ها ده مسئله هم حل شوا چیزا ده اللہ رازق ده را کی برالا اغا مالک ده ها ها ها نوس و سرداغم ده چلتا و مرگری پیدا شی موحدینو کنه واضح پیما اکب یاد آغا زین را تا حکموش چی بل دیتا دا ننا ولی بوئی ولی انسال تا هم کتا پوسو که دا دی مشرکانو نا چی چا پیدا کری اسمان نوزمکا او چا تا بی کری نورا سپوگمه لیقولن اللہ اغیوی چی دا اللہ کردی گورو تا مشرک خوخ دے منی آو ناغوی دا اللہ پیدا کردی دی کن پاننا یو فکون بیا کم پلا اول ٹکلی شو بل مددگار تا پیچ دمر منی چی نور اس پکمے از مکہ اسمان پیدا کردی دی کن دا تا بل تسلح دری گی ستی گواری دا غنشی کولی دا مانا مطلب پایاس کې دا چې الله د نور او سپوږمۍ تابع کړی دي امرګری دلنه چې پیدا کوله پزما کا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله فراخ رزق ورکی او چاله چوغاری د خپل بندیانو نه او چاله پانداز ورکی رزق ورکونکي الله دی د رزق نه باندې پات کیږي ان الله بكل شيء عليم بیشک الله پار سبان دی پویږي بل مثال ولا بیان ای چې ګور یو کار بکه چل تلار هجرت ته وک کنا نو خاموشی بنکه قرآن با بیانه گواری خواه نو علا بدا تول نعمتون تا تحاصلی گی خواه قل انسال تاوم کتفوسو کدی دینا من نزل من السماع ایمان سوک دی چنازل کری دی دا اسمان نو با نو جونده کری دا ترو تازه دا اسمکا باغی سرام این بعد موتی هم پد داغی دو چی دونا لیقولن اللہ نگورا مشرکان دی او ایدار سال لاکڑی دی بارانون وری زرغنی کئی رزق پیدا کئی گورو تا دی پلگ خبره که مشرکان دی گوری خوا پلگ خبره که کما چی هاولای شفاعونا انداللہ چی دی بغیر دین وی زمان کار نکی گی نو خوا زمان دا اقبل کارون چی دی کنا یا رزق او یا صحت او مرض او اولاد او آیا چې دینو غم او خوشحالي او دا داوی د دې پوجه مونږ ته حاصلې ښه الله یې کوي خلک بغیر د دینه خو نکیږي کنه ښه او چې دی وته نیویل نو اسی نکیږي کنه دغه دې شرک ښه الله یې ګور باران شو زمک آشنا شوا ترو تازه شوا سمر سیدو نبک پیدا شوم توم اواری گا قرآن اولولا پا پردیده کی نو اللہ بدل داسی خیست دغا پیدا کی خوا قل الحمدللہ و آیا تمام صفتنا دا کمال اللہ دی نوی مشرکانو چدا زمر کارون نکولشیم نستاد اغا مرضم لری کولشی نستاد اغا رزقم در کولشی ارس کولشی الحمدللہ تمام صفتو ند کمال خوا ادام شرکان پا دی خوابیو دا تاسو غلط ترجمہ کوئے ویلکا تسییو کا کنا خوا تسیی ترجمہ کا چدا غلط دا چی الحمدللہ توبہ توبہ چی دیبا کما ترجمہ کولا خوا او بیج الحمد جنس حمد فو ذ جنس مخلوقنا فو جنس زمانہ کی للہ خاص اللہ ہے کو دا جنس جنس بگی سی تا ہو نور مون تا گرا نکڑا ہا تدی پدی ز کا بد گنی چموے تمام صفاتنا دیوی تمام مو ائے کنا تا تاسو یو لیان منه کنا اغیل با که برخه نکوه کنا وی برخه اشتا دینو نسو برخه ولو بل اکتر هم لا یاقلون بلکه اکثر دیداسی چه عقل پا که نشتا توحید خو عقل غواری دیر زبردستی جسم بلی کی داسی متوقت انسان غواری لا یاقلون اس مرضی اخی قرآن چې دا که څوک شرک کوي او که څوک کفر کوي او که څوک بیزینه کوي او که څوک بدعت کوي دا سوجي نه کوي د دنیا د محبت توجه نه ښه دقه شي ښه یره که دا پکې نه وي کنه هم ازل حیات الدنیا الا لهو و لعبا نه دې دا ژوند د دنیا کم ژوند دا د دې دا ژوند یادي دا بار چې کالونه توځي کنه دغه ژوند یادي یا خدای تو یا خدای سوک پکې خوشاله نشته نو که یو تن پکې تا خوشاله ومنځو سوک به د ګرمې نه پریاد کیو سوک به د غریبې نه پریاد کیو سوک به د بیمارې نه پریاد کی چې مرادونه خوړما اروغ دی را کې نشته دی یا خدای تو هاذه الحیات الدنیا وی ښا د حق پرستو جن نه یادی د دې باطل پرستو دا ژوند یادي د غمونو ژوند د مصیبتونو ژوند د ټکرو ژوند نه دې دا ژوند د دنیا د دنیا پرستو الا لهو ولعب مگر لوب او ټوکی دي مشغوله ده مشغوله جوړه کړی ده تیار اسړي غټ بلډینګ به یو ته به خوشاله شي چیرې لیکلې خو به ډېر کلی کړی دي چې هاذا من فضل ربي فالک غره ځن نو تعالی نور شي کني په توبو بغټ شي ولی څه شي موبایل دي په یو چت کې خلق ناشته موبایل ور سره دي په بل کې خلق ناشته موبایل ور سره دي ها په بل کې خلق ها ها اجه زه روډه واخشي او هو هو نو ډیره جزان پکې دغه سیناستی ښا ولي زګاری کې منیټران دي کمنیټر دلا ډوډه راوړه او په کاسوله کې د لکسالن راوړو کاسنه کاسوله لکسالن خو بخوري خوشاله بشي کني نو بس لګیایا ذکر کاوه او یو خدای توبه او کنه دې بلډنګونو ته د بار نه مګوره چې دې کې بس خلق یو خوشاله وي او نه جهنم دې پکې الا له ولعب توبه خلق په غضب اخته دي فإن الدار الآخرة لهي الحيوان ها بشکا خبرې د کور د آخرت کوا کور د آخرت چې دې اغا اصلی جوان دے اگو رو تے حلکا حیوان ٹول حرکات تی خوا ٹول حرکات تی حیوان دقا پاکی نشتا سکون و غرندی چی وطوی اب اکی نشتا خوا دکا حرکات دلیل لسده دا خوش آلے چی بندہ خوش آلے ہی کنا توبہ توبہ توبہ نو بس بیایی تپوسی مکو کنا خواه اجی خفا انده ده وچر تپروتی تبویگنی مرده توبه توبه توبه اصل جون خود آخرت ته لحی الحیوان اغاسلی جون ده خواه منطقیانو تنه حیوان جوړ کرده الکوه دا غلط ته پران که حیوان نه راغلی انا حدیث که راغلی حیوان وای خواه چه انسان سشه ده حیوان ناطقه لفظ ته هم سم نه دی خوله لو کانو یعلمون کاش که دا خلق پوی دی جنت په نعمتونو نو چرې به داسې نه وکړي ها اوس راځي د مشرکانو حال وګوره چې الله مخکې بیان کو د دې حال وګوره دا خراب جن والا پیدا رکیبو فی الفلکی کلا چکینی او سوارشی مشرکان پکشته کې داغه زمانه مشرکان یادی د عربو د پیغمبر د وختو داغه نه مخ کې او کشته ګډه وډه شي په هر کې دوشي دا ول مخلصین له الدین نو دغه مشرکان دي داسې خو موحدین شي چې ته یې چې خدای کدی په دې حالت پاتې شو نو خبرې چغی گئی اللہ تاو بلنا کئی دا اللہ پا داس حال کے چی خالص کون کی اللہ لرا بلنا بیا پاکی لات منات نئی بیا پاکی غوث موس نئی آو یا اللہ خیر یا اللہ خیر تا دا آگی زمانی غیا دی خوا تا دی زمانی دی چری پا سخت تاکی اللہ تاواز کرے دی زیبان دیگو جی سخت تراشی نوی آغاز یا دوی ازوان اپنی که را رسی گواری او سنده در آگی خانو ادیوی وی دی وقت که مشرکان نشتا تو وی بلنم ولک دی وی داغا وقتا غچیو آگی خوبا پا سخت که اللہ تا آواز کهو اذیغه په سخته کې هم غیر الله ته आवाज کی اولیاء ته आवाज نه کی دا مشرکان خو چر په خوانو فلما نجاهم الى البر کله چل بچکی او خلاص یې کی وچتا اذا هم یشرکون بد دغه وخت کې ناسا په بیا الله سره شرک کوي او ولي خلقتنا تپوسونه کوي چې څنګه خیر خیریت شو دیوی او کنه دا خو چا دواوا دا خو چا نظر په مونږ باندې دا مونږ غاسي ویلې یو لسمه ورکو هغه دا ذمہواری غسته را کنه چې دول سکالو غیر استوا نو دا دا خو تاړو سکار نه دی ها وګوره ظالمانو ته اذا هم یشرکون بیا الله سره شرک کوي ها دا خو یو اکرمه او دا ابو جهل زی چې مکه فتح شوانو چا ایمان راوړو څوک چا پناه واغستا څوک تختی دو په کشتو کې کیناستو اکرمام پکیو نو کشته ګډه وډه شو نو هغه چې چا چلولا ملاح نو هغه وی اخلصو وی خلقو د اخلاص نه کار واخله مخلصین شه موحدین شه ناغی وی چی اللہ یا رب اکرم وی چی خوا دیده که بتاسو اخلاص نکار اخلی ده توحید نا کس زخت دیده اوی قسم پا خود دیده چی لئلم ینجنی فی البحر الا الاخلاص پچری په دریاب کې مال را بل څوک پنا نشی را کوله بغیر د اخلاص نه لا یون جنی فل بر هغه ما په وچه کې هم نشی اخلاص ولې بل څوک به د اخلاص نه اوازه وکړه ک الله په خیر سره پوریستما زب اعظم محمد صلی الله علیه وسلم په لاس کې ولاس دم هغه مونږ ته معلوم دی چې ډیر زبردست انسان دی ډیر اخلاقی انسان دی ښا نو بس خوا پورې واته او دا هغه زنه را اخلاص شي ښا هغه خلقونه کاته وتا چې دا کریمانه دی دې کریمانه دی دې کنه دې څنګه راغې ابا څنګه راغونو کړه نبی صلی الله علیه وسلم تکیناستو او ابسط یذکا لاس مبارک دې کولاو کا ایمان راوړ ښا نبی علیہ السلامی غسکے بلے پیدہ پکے اوشوا من خوب لیدلے و داغی مانا رشتی آشوا من خوب لیدلے و چا ابو جہل ایمان راوڑے دے نو آگا خوترے ہو دے دنیا نکا نو آگا زی ایمان راوڑ کنا او نو زی خود اپلار کوپی کنا خا اذا ہم یشرکون لیک پرو بیمات نام بس نور سنکی خوالاوی ناشکری کی داغ نعمت چمونگولا ورکو ولی اتمت تاون اوزه خوشحالی دیو کی مزید دیو کی پدیخ پل شرک سرام وصو فیعلمون زرده چی پویا بشیم اولم یرام اللاوی سوچ نکی انا جعلنا حرمن آمنن چمونگر زول دی حرم دا امن زه ويتخطف الناس من حولهم او هلاكول شي او لوټکول شي خلق چاپی را دینا نو چا مال ته امن شته او نه جان ته امن شته او دا مکی والا خپ آرام جون تیری دا ولی د دې حرم په جوان دی ریزالمان زه خدای شکریا نه ادا کوي اف بالباطل یومنون وګورا په لاتمنات باندې ایمان راوړي چې دا مونږ له چې امن را کړې په دې حرم کې مونږ له چې رزق را کړې به حسابا دا دې لاتمنات برکت ته یا ظالمان دا ښه دا معنا ده آی په باطل معبودان یقین کوي اذ الله په لوی نعمت باندې چې اسلام دې کفر کوي ومن ظلم ممن افترى على الله كذبا سوک دې لوی ظالم دا غچانا چې جوړ کړی په الله باندې زغه دروغ دا څومره دروغ دي ښا چیر سوال الله کوي ها او دی نم پی دخپلو آلیه او اخلی تو گورا او کذبا بالحق لما جا او دروغ جنکی اغا حق قرآن کل چراغ دیتا نو دی سخی آلی علیسا فی جاننا مصول للکافرین ولنشتے بجاننم کی زید و سیدو دا کافرانو دی دا خیال لے چی بس جاننم ڈک شوے دے ہو نور پا کی زین نشتہ دے آو نمونگ با اللہ سنگا جاننم تبوزی اگو ایڈا کی گی نا آو کنا اللہ و سروادکلوی چی دب ایڈا کوما اجی قیامت چی ہوتے ورغرزی ورغرزی ورغرزی ناچه تا ڈکیگی وی اللہ وطن تپوسو کی چه حلم تلعتی جہنم آڈک شوی اغبوی حلم مزید دیر زیده کنا دیر زیپاتی دی حلم مزید نور سوکشتے حدیث کی راضی اللہ وطن پاک اخپل قدم کی دی آو جہنم بوی قط قط بس اڈک شو مخا اخو بغیر دا اللہ دا قدم نہ نڈکی گی اتو اے منبے پدی والنو ناسیو والذین جاہدو فینا اوہ کسان چی کوشش کی زمان پدین کی سورت خلاصرہ لذیز اے لخا سورت ابتلاوہ دا مومنانو اٹول مجاہدی ویچی مومنانو دیر تکلیفو ندی د نفس ندی د مور او پلار ندی از عام فاسقان او فاجران ندی از مولانو از پیرانو از ذی خلق ندی نو صبر کوي ښا صبر کوي په مسله باندې کلک شیخا وګوره وخیوم ډیر دی بی صبری باندې کې چې دا ټول عمر بدا چلی په ګور نو علی السلام خو نو ویلی داسې تولې تنگ شوې او کډیره سختای نو ابراهیم علی السلام یادوي چې دې کې قتل او حرق راضی کنا او کوشش ونه پرې ده مجاهده ونه پرې ده نه پرې ده ها نزل ته وی چې ولذین جاهدوا فینا اډیره غټه تسلی ده ها ولیکن سوچ و تپ کار دې ا سوچ ډیر نه دی هغه کسان الله وی چې کوشش کړي محنت کئی ځان کړی مال لګئی فینا زمونږ په دین کې زمونږ په توحید کې او دغه سه په سنت پیغمبر کې ځان کړی لنا دی انم سبلنا الله وی زبو تلاری کلاوم او کنه ته همړه پروا مکه او قران وای بس الله به خیر کې هرڅه به خیر شي سب بس الله وا ذکرې چې نه دي ان هم سبولنا ټول لارې بالله سمي کې خیر خیریت بشي او چې چا تجربه کړی دا هغه په دې رسیدلې دي ښا چې کلس کاله و شو او کشل کاله و شو کار سورې و شو په دې توحید کې ښا هغه په خپل اقرار کوي چې الله زمونږ ټولې مسلې سمې کړې از مونگا ٹول ارمانو نئے پورا کڑا خوا چنن پا مونگ بانده اس تکلیف نشتا لنا هدین نام سبلنا وین اللہ لما المحسنین و بیشک اللہ مرگرے دا حق پرستو دیم وینو بیاستا سکمے دی چل اللہ رب العزت و عزت موحدین و مرگرے من ننور ستاجت شتا دی دلته چې اسی چتا یو باندې تا زبر نه خطرشی الکه هڅاره لګلې دا یو بریګډیر دی او زمونږ دوست دی ناغرا لګلې سی وی دی بس وی دی چې کچې سمشکلات یې دغې نو یما ترېن کوا او زه غا سره بیا سمره خوشاله توبه توبه او بیا غتاړو بنده بنده نخکاری ولي بریګډیر یې په لاس کې دی کنه توبه خدای ته ها چې لارو زات چاته وي چې زه دې مرګ رېما مې ریګا نو بیا غي بندل غم پکار دې او ډېر قمقل بندې ښا الله موحدین توئی چې زه مرګ رېما هر صبح سم شي تاسو ته تکلیف نشته ښا واخر دعوانا الحمدلله.